Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını. Değerli izleyiciler, evet, SMS yoluyla gelen sorularınız var tabii. Onlara da cevap vereceğiz. Bu arada tabii bu pazar günü 12 Haziran genel seçimlerin yapılacağı bir gün. Herhalde seçimlerin memleketimize, milletimize, vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını dileyeceğiz. En hayırlısını Rabbimizin takdir buyurmasını. Tabii bir hatırlatma daha yapmak gerekiyor. Bu programın pazar sabahları 07.30'da yayının tekrarı var. Bu akşam 24 itibariyle de seçim yasakları başlıyor. Dolayısıyla siyaset seçim konusu çok fazla konuşulmuyor ama nedense cemaatlerin adı siyasi tercihleriyle bu hafta içerisinde çok fazla konuşuldu. Biz konuşmayacağız. Etkili etkisiz, yetkili yetkisiz, herkes bir şey konuştu. Öne çıkmak için, meşhur olmak için hiç vasfı olmayan, yani tanınmayan, cemaatte itibar olmayan adamlar, işte birkaç kişi çıkmış öyle zırvalamışlar bir şeyler. Dolayısıyla bunlar hiç itibar edilecek şeyler değildir. Zaten aklı olan insanlar bu konuları konuşmuyor. Efendim, dinle bu işleri birleştirmek uygun olmuyor. Partiler üstü kalma şeyi, Üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretleri'nin şiarıdır. Sami Efendi Hazretleri ile aldığı karar neticesinde tatbikatıdır. Böyle gördük, böyle bildik. En son sözlerinden de birini nakledelim. Parti lafı ağzımıza almayalım. En son sözlerinden parti lafı ağzımıza almayalım. Dolayısıyla biz ayet konuşuyoruz, hadis konuşuyoruz. Ölüm, kabir, ahiret, ne kadar önemli meseleler konuşuyoruz yani. İman, itikat, ehli sünnet. Yani gavur mu öleceksin, Müslüman mı öleceksin, cehenneme mi gireceksin? Hepsi şu andaki imanına, namazına, abdestine, ameline helal, nahramına bağlı. Böyle bir ciddi konuların içine bunu koyduğumuz zaman ne gibi olacak şimdi? Şimdi bir takım spor takımı tutsam ben ve bunu da açıklasam. Şimdi öbür takımdan olanlar ben şu namazda sevap var desem inadına kılmaz ya. Sinirlenir bana yani. Taraftarlık böylesine. Taraftarlık böyle bir şey. Şimdi bu parti işi de takıma döndü. Takım tutmaya döndü. Takımdan bile beter. Takımdan da beter oldu. Millet birbirine kavga ediyor. Aile içi efendim karı koca boşanma noktasına gelmiş. Bu yüzden. Aileler bunalımda. Perişanlık var. Yani böyle bir ne bileyim millet bir hürriyet, özgürlük. Herkes konuşuyor ama kimse bunu hayatında tatbik etmeye yanaşmıyor. Baskı, taassup, herkes birbirini efendim zorlama, icbar, ikrah. Bunlar iyi şeyler değil yani. Allah herkese akıl fikir vermiş. Dolayısıyla yani Üstadımız Hazretleri bir şey demiş de beni çağırmış da şöyle demiş de böyle demiş de falan, bunların hepsi palavra ve hurafedir, zırvadır. Yani bana bu usta hiçbir talimatı yok. Böyle şunu yayın, bunu yayın, böyle bir şey. Adeti yok. Parti lafı ağzımıza almayalım. Bizim sözümüz, ilk ve son sözümüz budur. Dolayısıyla bunun dışındaki haberler efendim herkes iftiradır. Hür iradesiyle tercihini, yapar. Ancak bizim burada mühim olan meselemiz itikadi konular. İnsan neyle kafir olur? Hangi söz insanı kafir eder? Hangi sözle efendim nikahı gider? Şunu biz bunları konuşuyoruz. Yani vazifemiz bu. Biz şimdi bu işi başka işlerle karıştırırsak güvenilirliğimizi yitiririz. Millet on sonra ayet-i hadisi dinlerken şartlı dinlemeye başlar. Bir taraf dinler, bir taraf dinlemez. Bakın şu anda geçen Ramazan'dan beri sizinle yaptığımız programlarda çok güzel bir teveccüh alıyoruz. Bunu tabii aşağılarda daha çok görüyoruz. İndiğimiz zaman sokağa, havaalanlarına, şuralara, buralara. Efendim, geçen gün Nur Osman Camii'nde oradaydım. Yani çıkamadım, bir yere gittim bir arkadaşın çayını içmeye, iade-i ziyarete. Kapıdan çıkamadım yani. Cadde tıkandı. Halkın teveccühünden. Ben bir şey değilim ki, artist değilim ki, ben sanatçı değilim. Ama millet niye seviyor bizi? İşte bu siyaset üstü kalırsak, maddi menfaat karıştırmazsak, böyle para almadan sohbet biraz da yaparsak. Biraz üslubun etkisi var herhalde. Üslubun da etkisi var. Belki Allah'ın da verdiği bir sevimlilik var efendim. Tabii ilmi konuları anlatma bakımından, anlayış açısından millet çok memnun oluyor. Halk dili konuşulması falan. Bütün bunlar bir araya. Ama şimdi bunu bozmamız yakışmaz. Şimdi en ufak bir bu gibi bir tarafa meyil göstermek durumunda ne olur? Öbür tarafın adamı daha seni dinlemez. Dinlemesin. Ya zaten ben reis demiyorum, para istemiyorum. Dinlemesin. Ama onun zararı olur. Niye? Çünkü bu gibi, bu kulvarda, bu konuda böyle bir program yok. Ben hepsine bakıyorum. Kiminde ehli sünnet dışına çıkmalar var. Kiminde selefi akımı var. Kiminde şia akımı var. Kiminde diyalogçuluk var. Hepsinde bir ehli sünnetten çıkma var. Yani hepsi derken ekseriyetinde diyelim. E şimdi burada halk böyle bir programı tutturmuş. Çok efendim en üst seviyeden zengininden fakirine amir, memur. Çünkü bu benim bir düğüne katıldım geçen. Yani önemli bir kişiler vardı. E şaşırdım kaldım, ben oturuyorum tabii. Ama gelen insanlar çok vasıflı, değişik yönlerden vasıflı insanlar. Yaşlı baş. Ama seyrediyoruz flaşı. Çok ilgiyle seyrediyoruz. Çok memnun oluyoruz. Bir tanesi ne dedi biliyor musunuz? 34 yaşında. Geldi. Hocam dedi, evet dedi, biraz sıkıntılı olabilir senin için. Çünkü tabii onun için saldırılara uğruyorum. Maddi manevi sıkıntılara uğruyorum. Doğruları konuştuğum için. Fakat dedi, senin bu televizyonda sohbetlere devam etmen lazım dedi. Şimdi yani telefonu falan da biz de aldım. Kendisi film yapıyormuşlar uluslararası dünya çapında. İşte Resulullah Efendimiz çocukluğunu yapıyormuş falan. Yalnız ilginç tarafı şu. Sen orada olman lazım, neye mal olursa olsun dedi. Niye dedi biliyor musun dedi. Ben dedi bir arkadaş grubuyla dedi. İşte o eski teke tekteki tevbe kapısı açıktır, kimse ümidi kesmesin ile ilgili bir detaylı konu yapmıştık. O zamana kadar dedi biz arkadaşlarla hiç namaz kılmadık. Anlımız secdeye değmedi. Kelime-i şehadet bilmiyoruz dedi. Kelime-i şehadet getirmeyi bilmiyoruz hiç. Kültürlü insanlar da yani. Diploma manasında. Biz dedi daha da tevbemiz nasıl olsa kabul olmaz. Birbirini de öyle şey etmişler. Artık kim de onlara bir şey demişse. Tam gaz gidiyorduk dedi. Ne zaman onu dinledim dedi. Ya tevbemiz kabul olurmuş arkadaşlar. Ondan sonra dedi, sohbeti dinledim dedi onları. Efendim şeylere girdim. Diğer videolara. Bizim siteden. Bunları dinlerken dedi. Kelime-i şehadet biz ölülere falan okuyoruz. Millete hediye. Böyle adetimiz var. Kağıt geliyor mesela. Birinin yakın ölmüş cemaattan. Kelime-i şehadeti oradan dedi, tekrar ede okudum. İlk olarak senin dedi, tekrarınla okudum. Yani bu televizyondan tabii takıldı bu kardeşimiz. Oradan sonra dedi, ara sıra bir namaz. Biraz incelemeye başladım dedi, kitaplardan. Efendim arkadaşlarla, ya bizim tevbemiz kabul olurmuş ya. İnkar etmedikten sonra ne yaparsan, tevbe kapısı açık. İnkar da etsen ölmeden evvel, onda tevbe kapısı açık. Kafir de Müslüman olabilir. Bunları anladık dedi. Ondan sonra ben bir merak sardım, şey ettim dedi. Tabii bize çok ulaşmak için herkes ulaşamaz tabii. Bizim de yoğunluğumuz var. Bir de ulaşma kanallarını bilmez. 40 tane sohbeti İngilizceye çevirdim dedi. Sizin sohbet. Evet efendim. Bunları da dedi işte Amerika falan Google'a yani İngilizce şeyini, çünkü Türkçe yazsan çıkmaz dedi. Adı da İngilizce dedi. Mesela dedi bazı kelimelerde zorluk çekiyorum dedi istilah bakımından dedi. Yani takva kelimesinin İngilizce tam sen. Karşılığı İngilizce Türkçesi yok. Dedi bu hususlarda bir yardım alalım. Ne demek dedim. Geldim takva ne yaparız oraya? Haramlardan sakınmak. Yasakla Allah'ın yasaklarından sakınmak. He belki bir kelimeyle olmaz. Arapçanın da hikmeti bu. Yarım bir kelime. Tam karşılığı. Tam işte karşılığı uzun cümleyle kurulur ama ne yapalım en kısasından bir kelime kurarız dedim. Bu gibi terimler vardır bunlar haklısın dedim. Bu sefer günah vebale giriyormuş falan diye de bir çekinmiş ama 40 tane sohbeti. 60. Geçen yine bir Amerika'dan bir abimiz geldi. Süleyman abi efendim. Ona gittik ziyarete. O da orada bütün Amerika'da her yerde bütün bu sohbetlerin dinlendiğini vesaire şey diyor. Bir de işte, İngilizlere yani Amerikan vatandaşlarına da açıyormuş falan. Adam sadece suratımıza bakıyor. Şey dedim ne yapacak suratımıza? Mübarek Kabe miyiz yani yüzümüze baksan ibadet olsun falan. E şimdi ne yapayım dedi. Ya baksın dedi Müslüman görsün falan diyorum diyor. Dedim acaba hemen onu aradım öbür arkadaş. Dedim sen bu 40 tane şeyin adresini ver. Bu abi var İngilizce bunları atsın. İşi gücü bunları yayıyor. Dolayısıyla çok insanı sevindirici, mutlu edici şeyler. Şimdi o çocuk dedi ki Norveç'te bir rahibin oğlu dinledi. Şimdi o Müslüman olmaya karar verdi. İnşallah babasına da nasip olur. Efendim. Dolayısıyla yani kafir insanlar, İngilizler, işte Amerika neyse işte Avrupa vatandaşlarından etkilenmeler olduğunu söyledi. Şimdi işte vakit bulacağız da bir 15-20 dakika diyor ama uzun da bir zaman olabilir dedim. Sen emek etmişsin. Gel buyur kaç kelime soruyorsan manalarını söyleyelim. E şimdi bizim senin dediğin ne olursa olsun kaça patlarsa patlasın bu ekranlarda durman lazım. Hal böyle olunca ben bu etkiyi görünce ne kadar hasta olsam geçen işte 370 falandı şeker burada. Geçen ama işte, evet. Ne oluyor insan bu bir kardeşimizin böyle ben kelime-i şehadeti getirdim. İşte şimdi namaza başladım falan demesi şimdi papazın oğlu Müslüman oluyor Norveç'te. Yani bunlar... Ben orada sipariş üzerine gitmedim. O da orada gelmedi. O da orada misafirlerdendi yani. Dolayısıyla hayat böyle. Biz sosyal yaşadığımız için her dakika bir şey yani. Sokağın ortasında 10 kişi hemen geliyor. Normalde hemen arabaya binene kadar 5-10 kişi geliyor. aman çok istifade ediyoruz. Ne olur Allah eksikliğini ver. E şimdi bunu düşündüğümüz zaman bizde demek bir mesuliyet oluyor. Bir vebal oluyor boynumuzda. Sizin de çok tebrik ediyorlar. Yaklaşım tarzınızı beğeniyorlar. Yani mesele çekişme şeklinde değil de izah anlamak için sorular yöneltiliyor. Açılıyor. İşte muğlak kalan yerde soru yöneltiyorsunuz falan. Onu da çok teşekkür ediyorlar. E şimdi hal böyleyken biz kalkalım da işte sen hangi takımı tutuyorsun? Çocukken şu takımı tutuyordum. Büyükken şuraya veriyorum. Yani herkesin bireyi vardır. Aklını başına toplayacak. E tabii herkesin değerleri vardır. Bu değerler muvaciyesinde bir yeri tercih edecek. Evet. Ama burada hocaları, şeyhleri, velileri, alimleri de istismar etmek günahtır yani. Günahtır. Evet, işte siyaset olunca oluyor işte. Yapmamak lazım. Evet. Evet. Şimdi biz geçtiğimiz hafta veya bir önceki hafta zannederim. Geçen hafta bir ara verdik öyle zannediyorum. Bir Müslümanın kafir olmasını gerektiren fiiller konusunu konuşmuş idik. Ama üç konu başlığı vardı. Evet. İnançlar neler? Ve üçüncü konu başlığı da kafir olmayı gerektiren şüphe nedir? Biz ikincisiyle devam edelim bu hafta. Kafir olmayı gerektiren inançlar dediğimiz zaman bunları bir tadat etmek, yukarıdan aşağıya doğru sıralamak ve anlamak lazım. Yani bir misal belki verebilir. Tabii evet. Konu çoktur. Ya inanç olarak, inanç şu demek yani ağzından bir şey çıkmıyor. İnanç çünkü akılda, kalpte olan bir şey. Çünkü evvelce konuştuğumuz şey mesela elfazdı. Lafızlar. Sözler. Yani sözler. Ondan sonra efal. Bazı fiilleri konuştuk. İşte Kur'an'ı pisliğe atmak falan gibi davranış. Onda da bir sözel üzüm yok. Sırf hareket tarzı kafir ediyor. Şimdi inançlar deyince burada söz de yok, fiil de yok. Böyle duruyorsun hindi gibi mesela oturup düşünebilirsin. Böyle düşünürken de gavur olabilirsin direkt. Ama bu vesvese kabilinden değil. Bunu ayırmak lazım. Sen inançlı adamsın da şeytan geldi fıs fıs fıs bir vesvese verdi kaçtı gitti. Bundan adam kafir olmaz. Dedi ki Allah'ı da kim yarattı acaba? Allah var mı acaba? Falan. Bu acabalarla insan kafir olmaz. İnançlar diyoruz. Bak soruda da. İnanç demek kalbin bir şeyi akt etmesidir. Yani karar bağlamasıdır. Dolayısıyla vesvese bu kabilden değildir. Onu ayıralım da çünkü adam bu sefer herkese evham etmeye başlar. Aklıma bir şey geldi gavur oldum zannetmesin. İnanç demek kesin kararlı bir şey, düşünce demektir. Bu da İslam dini efendim hak olduğuna, İslam dininde kesinlikle sabit olup inanılması farz olduğuna dair hakkında nas olan bir hükmün aksine kalben inanmak. Kalbin bunun aksine inanması. Şimdi İslam'ın bazı hükümleri var. İşte iman esasları var. İşte Allah'ın varlığıdır, meleklerdir, kitaplardır, peygamberlerdir. Mesela işte Kur'an'da geçen meselelerdir. Mesela cinlerin varlığıdır. İşte ahiretin varlığıdır, hasubadelmet, ölümden sonraki dirilmenin varlığıdır, işte cennet cehennemin varlığıdır. Bunlar ayetlerde, hadislerde, işte icmada, işte tevatür ile sabit. Şimdi tevatür de bizim millet yalan manasında kullanmaya yani başladı. Söylenti filan gibi anlaşılıyor. Tevatür yani aslı olmayan lafın nakli evet. Gibi zannediliyor. Bu çok yanlış. Yani çok İslami yanlış. İslami istilahtaki karşılığı farklı. İslami istilahta haberi mütevatir, kesin ilim ve hüküm ifade eden. Yalana ihtimali olmayan, yalanda birleşmeleri tasavvur dahi edilemeyecek derecede kalabalık cemaatların, toplulukların bir haberin naklinde birleşmesi. O dilde birleşen haber. Hal böyle olunca bu gibi birçok mesela kainatın Allah Teala diyor ki halakas semavat var, gökleri yerleri yarattı. Kur'an'da çok geçiyor. Yarattı demek bunun evveli yoktu demek. Bir noktadan başlattı. Demek ki bu kainat kadim değil. Yani ezeli değil. Bir başladığı nokta var. O noktadan evvel yoktu. Ancak kadim olan zat Allah Teala'dır. Başka kadim yoktur. Bundan dolayı bazı felsefecilerin, yani önemli manada da Müslüman filozof diye düşünürler, bilinirler ama İmam Gazali, İbn Sina'ya, Farabi'ye falan da bu noktada tekfir eder. Kafir saydığı noktalardandır İmam Gazali'nin. Tabi İmam Gazali Hüccetül İslam'dır. O muteberdir. Çünkü burada felsefe işi karıştırıyor. Ne diyor mesela? Ha göğün yerin bu şekilde değildi evvelce ama işte dumandı. Dumandan evvel şuydu buydu ama maddenin aslı vardı diyor. Şimdi maddenin aslı kadimdi diyor. İmam Gazali de diyor ki tabi İmam Rabbani bunu naklediyor. İmam Gazali diyor ki bu adamı kafir eder. Çünkü Allah varken hiçbir şey yoktu. Allah bunların hepsini sonradan yarattı. Şimdi yarattı demek yoktan var etti demek. Yoktan var etti. Ama sen dersen ki bunun madde bu şekil değildi ama bunun bir aslı vardı. Ham maddesi vardı yani. Gaz halindeydi, duman halindeydi falan filan. Bu sefer Allah'ın yoktan yaratma sıfatı reddoluyor. Bir de ne çıkıyor biliyor musunuz? Bir de böyle bir kayda var felsefede. Mâsebete kıdemû, isteâle ademû. Kıdemi sabit olanın ademi muhaldir. Yani bir şeyin evveli yoksa sonu da yoktur. Neden? Onu başka bir şey yapmadı. O kendiliğinden var evvelden beri. Kendiliğinden varsa kim yok edecek onu? Bu da sırf Allah hakkındadır. Kadim olduğu için bakidir. Yani ezeli olduğu için Allah ebedidir. Bu birbirinden efendim nisbidir. Orantılıdır bu. Ama sen şimdi ha, şey var, cennet cehennem ezeli değildir ama ebedidir. O başka. Yani her ebedi ezeli değildir. Ama her ezeli ebedidir. Ebedidir. Burası. O da zaten tek. O da tek Allah'tır. Ama ebedi olan başka şeyler var. Onu da Allah ebedi yapmış. Ama ebedi ne demek? Ezeli demek değil. Sonradan yaratılmış cennet cehennem ama sonsuza kadar devam edeceği. Halidin efiya işte ebedi kalacaklar ayetlerinden anladığımız üzere. Şimdi bu durum böyle olunca demek ki burada felsefeye şuna buna filozofların düşüncelerine kanamayız. Bir İslam'ın itikatları var inanç bazında. Sen şimdi Allah'tan başka kadim yok. Her şey hadis. Muhtes. Mahluk yani. Sonradan yaratılmış. İnanç bu. E sen inanırsan ki efendim bu kainat kadimdir. Yani ezelidir. Ha bu şekil gök yer yoksa da işte ham maddesi ezelidir. Bu insanı kafir eden bir inançtır. Çünkü bu demektir ki bunun sonu da yok. Efendim ondan sonra yani bu yok olmayacak demektir. Halbuki küllü şeyin halikün her şey helak olacak yok olacak. Sura üfürüldüğünde diye o da ayet var. Bunları inkara götürür. Bir de bunun tersini düşünelim. Allah kadimken Allah hadistir dese inansa. Bir misal veriyoruz yani. Allah sonradan olmuştur. Allah da bir zaman yoktu sonradan oldu. E işte böyle bir inanç. Bu inanç hiç söze lüzum yok. Fiile lüzum yok. Harekete lüzum yok. Böyle bir inanç oturduğu yerde. Her ikisi de oturduğu yerde mesela insanı kafir eden. Dinden çıkarır. Yani çünkü neden İslam'ın kat'i delillerle sabit olan, kat'i delillerle hiç ihtilaf kaldırmayacak, kesin delillerle sabit olan hükümleri gibi. İşte amentü billahi ve melaketi gibi konular. E tabii şey, amentü billahi'den çıkıyor bunlar tabii. Yani Allah'a inandım deyince bu noktada. Allah'ın nesine inandın? Hangi sıfattan? Hani biz ilk başladığımız derslerde sıfatları saydık. Evet. Ben Allah'a inandım. Allah kim, nedir diye sorduğun zaman da hiçbir şeysini bilmiyorsa o da Allah'a inandım olmuyor tabii. Hani sonu mu var, başı mı var? Ben Allah'a inandım. Allah nasıl bir şey? Bilmiyorum ki bakırdan mı, tunçtan mı? Allah ne zaman vardı, yoktu? Oğlu mu var, kızı mı var? Vallahi hiçbir bilgim yok ama amentü billah. Ya bu böyle iman olmaz tabii. Dolayısıyla o demin dediğim esasların teferruatında bunlar çıkıyor. Allah'a inandın mı? Kadim olduğuna inanman gerekiyor. Noksan sıfatlardan münezzeh olduğuna, doğurmadığına. Oğlu var dediğimizde Allah'a inkar etmiş oluyorsun. Hal böyle olunca bu gibi hususlarda Kur'an'ın beyanına, naslara karşı muhalif bir inanç, vesvese değil, inanç bağlamında kalp bunu kararlı bir şekilde kabul ederse, bu hiçbir söze fiile lüzum yok, kafir olur. Bir ara verelim ve devam edelim. Değerli izleyiciler, devam ediyoruz Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbete. Evet, küfrü gerektiren inançlar. İnançlar, onu demiştik. Yani örneklendirdik de biri. Tabii bütün misalleri veremeyiz. Haliyle. Evet. Şimdi üçüncü konu başlığında halledelim. Bu konuyu geride bırakmış olalım isterseniz. Evet. Kafir olmayı gerektiren şüphe de yine bu kabilden midir? Şüphe bu kabildendir. Şöyle şüphe. Vesveseden yine ayıralım. Vesvese gayri ihtiyari arız olur. Bazı kere kovmakla da gitmez. Adama musallat olur. Ben hastalık gibi bir şey. Arızi diye tanımlayamaz mıyız vesveseyi? Vesvese yani arızidir. Gelip geçici. Gelip geçicidir. Bazı uzun kalır. Uzun kalır. Ara sıra yoklar. Bir hastalık mı? Musibet hükmündedir yani. Bir de imtihandır. Allah-u Teala'nın sevdiği kullarına, halis iman sahiplerine arız olur bir de. Tilke mazul iman. Halis imandır vesvese diyor hadis-i şerif. Sahabeden bazıları diyorlar ki, biz aklımıza öyle şeyler geliyor ki, gökten düşüp paramparça olmayı tercih ederiz onları söylemektense. Ağzımıza alamıyoruz diyorlar. O şey. Yani gelen hatırayı. Şey. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den de bundan dolayı müracaat ettiklerinde korkarak soruyorlar falan. Tilke mahdul iman. O halis imandır diyor. Hırsız boş eve girmez. Demek sende iman var ki sende vesvese arız oluyor. İmansıza vesvese hiç gelmez. Çünkü neden? Bir şey yok ki. Yani tam takır kuru bakır. Hırsız ne mesai harcasın girsin? Şeytanla uğraşsın. Çalacak bir şey yok. Sevap yok. Bir şey yok adamda. Onun için hırsız ne yapar? İşte yeni evlenen, işte bankadan çıkan. Onları takip eder. Olası bir şey var kapacağı. Dolayısıyla da vesvese birine arıza oluyorsa bilsin ki imanı çok samimidir. Ve halistir ki düşman onunla uğraşıyor. Tabi onun da bazı derslerde söyledik. Şunu okusun, Allah'a sığınsın, işte Felak'tan sonra Eûzüler. Onları da bir derste söyledik. Bir dergide de Arifan'da çıktı bazı okunulması gereken duaları. Şimdi şüphe böyle değil. Şüphe mesela zaruratı diniye dediğimiz. İslam dininde varlığı kesinlikle sabit. Yani kapalı kalması tasavvur edilemeyen. Kapalı kalması tasavvur edilemeyen deyince işte nedir efendim? İçkinin sarhoş edici maddenin haramlı. Zinanın haramlı yani bunlar ayetlerde açık. Adam öldürmenin haramlığı gibi yani bunların kapalı kalması birinin bunu işte acaba ihtilaf var ulema arasında falan diyebilmesi mümkün değil. Böyle bir meselede ne yapıyor? Şüphe ediyor. Şüphe ediyor ne demek? Acaba bu böyle midir diye tereddüt ediyor. Acaba bu böyle mi? Yani acaba ahiret var mı? O deminki yok olduğuna dair inançtı. Bunda da inanç yok. Çünkü inanç kesin karardır. Yani Allah haşa sonradan diye kesin inanırsa bu kafir. Fakat Allah acaba sonradan mı olduğu ezeli midir? Bu şimdi inanç değil ama bu şüphe. Bu şüphe insanı kafir eder, tereddüt ediyor. Allah'ın varlığında yani veyahut da kemal sıfatlarında, peygamberlerin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğruluğunda, kıyamet gününün gerçekleşmesi gibi konularda şüpheye düşüyor. Bunu işte illaki ayırsınlar. Bu vesvese değil. Şimdi vesvese ile şüphenin bir de farkını söyleyeyim. Yani millet daha iyi anlasın. Vesvese de sana bunu sorduğu zaman adam sen ne dersin? Estağfurullah haşa uzu billahi şeytanirracim. İçinde vesvese olsa bile senin ağzından bu çıkar mı? Çıkmaz. Sen ne dersin? Ahiret var ne demek? Olmaz olur mu? Allah ne buyurdu? Haktır. Allah'a sığınırım bunu konuşmaktan, inanmaktan dersin. Ama o vesvese yine içeride fıs vardır. Ama ağza döküldüğünde inanç sudur eder. Şüphe de şu. Şüphe adam sorar kıyamet hakkında şöyle. Adam der ki ağzından ben yani hakikaten daha bir karar veremedim ya. Ola da bilir, olmaya da bilir. İşte bu şüphedir. Çok güzel bir Allah aklıma getirdi. Hayır, şimdi bu ne yaptı? Yani, şüpheyle vesveseyi birbirinden. Agnostikler var. Bu tarım onları küfür sahibi yapıyor demek ki. Ha tabii onlar çok. Mesela dedim ya işte bir dizide. Hem de bu gece oynuyor. O dizide ne yapıyor? İdam edilmeden evvel mektup yazıyor işte kardeşine. Helallik isteyecek falan. Niye helallik istiyorsa bir de. Peşine diyor ki öte tarafta görüşürüz diyor. O da bilmiyorum var mı? O da bu şüphe. Bu şüphe ve kafir eder. Bunu dinlerken muvafakat edeni de kafir eder. Hemen orada estağfurullah yeşhedü en la ilahe illallah diye iman tazelemesi gerekir. Ha tamam iman tazelemedi bir şey demedi dille kafir olmaz inanmadıktan sonra. Ama o da bence de acaba var mı? Düşündüğü anda. Bu adam kafir eder. Bunu telaffuz şartı da yok. İşte bazı dizilerde efendim bu şüphe çok var. Kafirsin desen adama seni mahkemeye verir. Gavur desen falan. Müslümanım diye illa kayıt şey eder. Ama mesela ahiret hakkında açıktan şüphesini belirtir. Dirilecek miyiz ya nasıl iş falan. Bir nene vardı bana bunu sordu. Yani dirilecek miyiz falan diye. Ben de şaşırdım. Namaz da çok kılıyordu. Nafileler, ibadetler. Ya dedim sen dedim bunları niye yapıyorsun o zaman? Ya yazık değil mi sana bu kadar oruç tutuyorsun, hatim indiriyorsun? Ya varsa? İşte canım yani öyle dedi. Şaşırdım. Uşağım dedi yani pek aklım sarmıyor bu işte. Bu dedim dolma değil ki sarasın dedim. Yani mübarek aklın neye saracak bu? Bu dedim iman meselesi. Bu sen dedim buna inanmıyorsan bunları niye yapıyorsun? Şimdi ya varsa meselesi. Şey bir sözü bir beyt var. Belki de Hazreti Ali Efendimiz'in bilmiyorum nispetini de. Yani Hazreti Ali'ye nispet edilir de ben de o aklıma geldiği için söyledim ya varsa. Zâmel müneccimu ve tabibu kilâhuma en la haşra lil etsâdi kultu aleykuma. insahha kavlukuma felestu bi hasirin ve insahha kavli fel hasaru aleykuma diyor. Çok da fasih, belir bir edebi şey. Yani o zamanki tıpla uğraşan ekseri doktorlar Rum mum olduğu için, o zaman ilk İslam'ın bidatinde tabii. Tabiple müneccim diyor. Müneccim dediği de öyle fal bakan değil de astronomiyle uğraşan. O zamanki. Bunlar diyor cesetler haşrolmayacak. Öldün gittin, ot gibi bittin gittin. Sanırlar. Ben de dedim ki onlara diyor. Hele bir durun bakalım, bir muhakeme yapalım. Sizin sözünüz doğruysa, bak aslında bunu bir Müslüman söyleyemez. Yani sizin sözünüz doğruysa varsayımı, yani cesetler mahşerde çıkmayacaksa, bunu ben diyemem. Ben bunu dediğim anda, ama adamı hapt etmek için, efendim susturmak için, iskat etmek için derim. O başka. Ama kendi inancım gibi diyemem bunu. Ya böyleyse ya böyleyse, işte o şüphe kafir eder. Ama buradaki şu, sizin sözünüz doğruysa, yani ben dirilmeyeceksem, bir kaybım yok. Dünyada da namaz kıldım, oruç tuttum, şu yaptım, bir yaptım. Hep sağlığıma, saatime fayda, huzuruma fayda, bir zarar yok. İçki içmedim, aklım gitmedi, param gitmedi, başım ağrımadı, zina etmedim, nesebim, soyum, suyum zayi olmadı. Bu, hastalıklardan korundum, efendim, namaz kıldım vakti vaktine, planla yaşadım, düzenimi kurdum, abdest, taharet, gusülle temizlendim. Yani ne zararım var? Ama benim sözüm doğruysa, bir anda gülüm keten elva, siz ne yapacaksınız? Çıkmayacağız diye hiçbir hesap yapmadınız. Bir de çıktınız. Hiçbir telafisi yok. Şimdi çok acayip bir söz. Yani insan inanmasa da, yani tabii bu olmuyor işte, bu şüpheli oluyor. Şüpheli de iman olmuyor, o ayrı. Yani en azından ilk baştaki düşüncesinde varsayıma gitse, yahu yoksa, yani ya varsa ya diye, yoksa bir kaybım alsa. Yok. Ama varsa ne yapacağım ben ya? Yandım. Ya insan en azından şu gökleri, yerleri, bu kadar alemleri kendi dışında yaratan, yöneten bir gücün olduğunu eserleriyle görüyor. En azından bu noktadan düşünüp de ya burada kontrol elimde değil. Yarın da benim elimde olmayacak dolayısıyla. Burada kontrol elimde değil. Yaşlanmayı durduramıyorum. Hastalanmayı önleyemiyorum. Ölümden kaçıp kurtulamıyorum. Çocuğuma bir fayda edemiyorum. Hanımımdan bir zararı def edemiyorum. Acizliğimiz çok meydanda. Teknoloji ilerledikçe acizliğimiz artıyor bir taraftan. Bu kadar acizlik içerisinde, yani öldükten sonra da anamın karnından doğarken gelirken bana mı sordular geliyor musun kalıyor musun? Yok ben efendim teklifleriniz nedir sordum da gelmeyi mi tercih ettim yani? Bir de baktık kendimizi burada bulduk. Neye göre dirilmeyeceksin? Birden kalkacaksın yani. Uykudan uyanmayayım demek senin elinde mi? İstemesen de uyanacaksın. Uyumamak da elinde değil zaten. Uyku bindirdikten sonra her türlü tedbir alsan uyuyacaksın yani. Dolayısıyla şu anda bile her gün her gece 24 saatte irademiz, kudretimiz, ihtiyarımız elimizden alınmış vaziyette yönetiliyoruz sevk-i ilahiyle. Hal böyleyken çık dedikleri zaman kabirden, yok ben kalıyorum, ben kül oldum da, yok efendim ben eridim bittim zaten benim, neyimi topluyorsunuz ya? Dağıldım kaldım, ne uğraşıyorsunuz benden mi diyeceksin yani? Hangi güce maliksin? Onun için insan ya varsa bile düşünse, ki böyle bir iman olmaz ama imana bir mukaddime, basamak olarak başlangıç olarak, hani ondan sonra içine girdi mi iman kalbinde yerleşir. Ama bu gibi şeyler, ben Müslümanım dedikten sonra, yani bir adam Müslüman olduğunu herkese tebliğ ettikten sonra hala vallahi ben de bilmiyorum ya, bu sıra cehennem bir şeyler diyorlar ama ya nasıl olacak bu, nerededir ya, göktedir, göğün üstündedir ya, Amerika uydu atıyor, oralarda öyle bir şey yok. Cehennem yerlerin altındadır diyorlar. Hep dibine kadar gidiyorlar. Ne dibine kadar? Bir yere gittikleri yok da. Yani adam ona göre mesela Yecüc Mecüc. Acayip bir mesele ya. Yani dünyada bunlar ve bir kabile, hatta bizden de biz onlardan ayrılma, yani biz Türk boyu Allah kurtarmış, rahmetiyle, lütfuyla muamele etmiş Türklere. Onlar çıkmış, ondan sonra onlar yokken, dışarıdayken Türk boyu soyu Zülkarneyn Hazretleri setti yapmış. Ya bu şimdi ayetle sabit. Şimdi Kur'an'da bu adam diyor ki ya bunlar böyle bir millet var da bunu Amerika görmeden olur mu ya? Bu set nerede kardeşim? O sıra belki kapandı gitti, öyle değil. Ayette diyor ki hatta izafü tehat diye cücü ve mevcücü kıyamete yakında açılacak diyor. Demek ki set duruyor. Hep bunlar ayet. Ama şimdi millete bunu bir şey ettiğin zaman bayağı da meraklısı var. Geçen bir cumadan çıktım, bana hemen adam kapı üstü. Ya mübarek dedim. 3 saatlik sohbeti var bunun dedim yani. Sarajın ayak üstü ben bunu. Nasıl anlatayım ya? Hep böyle yarım yamalak soruyorlar. Çok ters şeyler anlıyorlar. Dolayısıyla Rabbim var dedikten sonra vardır. Yok dediğini görsem de yoktur. Var dediğini görmesem de vardır. Nitekim kendisini de görmüyorum yüce Rabbimin. İman gayba imandır. İş buradadır. Şimdi acaba ya ben buna hala tam inanamadım dediğin anda, ama bak Kur'an'dan diyorum yani. Bunu inkar edemezsin. Bu kadar ayet var. İsbilen. Ama bak Mehdi'de bunu diyemiyorum. Evet. Mehdi'de işaretler var. Ona Mehdi'de işaretler ona var. Değineceğiz. Yecüc Mecüc'de nas var. Soru var. Evet. Nas var. Efendim. Deccal'da bile yani mütevatir hadislerden dolayı bir küfre kadar yolu var diyoruz ama direkt kafir diyemiyoruz. Hani ayette şey. Yecüc Mecüc ismiyle var. Efendim, bir onun için bu şüpheler tekrar insanı kafir eder. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürüyor, sürecek. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Sizden gelen sorular var, bizim de soracağımız sorular var. Şimdi geçtiğimiz hafta sizin geçtiğimiz şimdi bölümle ilgili ekleyeceğiniz... Şöyle bir not var. 4 bölümde bu işi değerlendirdik. İnsanı kafir eden sözler, davranışlar, inançlar ve şüpheler. Burada bunlardan herhangi biri bir kişide, Müslüman olan bir kişide gerçekleştiği zaman bu kişi Allah indinde kafir sayılır. Allah indinde. Fakat İslam düzeninin, devletinin ahkamında yani ona kafir hükmünün uygulanması noktasına gelince burada ya sözüyle ya da fiiliyle açığa çıkarma şartı vardır. Yani bir müeyyide yaptırım uygulanabilmesi yani için. Yani müeyyide İslam'ın çünkü şimdi Allah katında kafirlik meselesi var. Mesela birçok insan yani Müslüman bilinir Allah'ın dinine kafirdir münafıklar gibi. Sahabenin arasında da vardı. Camide, cemaatta, harpte, cihatta bunları Allah kafirden beter olduklarını da beyan ediyor. Ama bunlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapamadı? Kafir hükmü uygulayamadı. Artık en son zamanda 35 tane kadar, 36 kadar münafığın adını. Şu ayet-i kerimede ne bu? Estağfirullah ve min ehlil medineti meradü alen nifak. Medine halkında diyor öyle ustalıklı, mahir münafıklar var ki la te'alemum Habibim sen bile anlayamazsın diyor. Nehanül alemum biz anlarız onları diyor. Şimdi biz biliriz onları. Sonra bildirdi. Bir cuma hutbesinde kum ya filan fe inneke münafık. Ey felanca kalk ismen söyledi sen münafıksın. Ve 36 kişi cumada attı. Ha şimdi bunu o zamana kadar niye yapamadı? İşte çünkü sözü veya davranışıyla kafirliğini mucip bu dört kısımdan bir şey açıklamazsa İslam hükmünde Müslüman kabul ediliyor. Hani ölürse cenazesini yıkanması, Müslüman mezarına gömülmesi, kız verilmesi gibi dolu ahkam var. Hani bir de hukuk sistemini şimdi tatbik edilmeyen bazı kısımları var bu düzende ama şu anda bile tatbik edilen kısmı da var yani. Edilebilir olan tabii. Edilebilir olan kısımları var kız meselesinde halkın kendi isteğiyle vermez kafir olduğunu bildiğine falan. Dolayısıyla bir kimsenin sözü veya fiili açığa çıktı o tamam. Ama inancı kalbinde, şüphesi kalbinde. Bunu demin dediğim gibi soruya cevap mahiyetinde açığa çıkartmadıktan sonra sen buna sen ya böyle ne düşünüyorsun? Sen herhalde kafir misin, nesin belli değil şeklinde adama muamele yapamazsın. Ben böyle konuşuyorum. Ahiret cenneti. Sen böyle bir böyle bakıyorsun ama benim anladığıma göre sen inanmıyor gibi bir hareketler seziyorum senden falan gibi. Böyle bizim milletin yaklaşımları vardır ya birbirine. Surat okuma, yüz okuma bilmem ne. Böyle bir şey diyemezsin adama. Seni böyle yani adam Allah Allah diye bağırmıyorsa veya belki de münafıktır bağırır inadına. Sen de zaten aşka geldi ne imanlı adam. Ama mesele o değil ki. Yani sen onun suskunluğundan, sessizliğinden veya hal hareketinden mana çıkararak, yorum yaparak sen şüphedesin. Bak sen inanana benzemiyorsun ha. Şeklinde hüküm veremezsin. Ancak açıktan söz veya fiil yapıyorsa. Ha onun da cahillik mazereti var. Bak bu söz adamı kafir eder dediğin anda Allah Allah ben bilmiyordum bir şey girme şehadet dediği anda o da mazur sayılabilir. Çünkü Kur'an'daki ayetlerin tümünü Yecüc Mecüc konusunu hiç duymayan dolu Müslüman var. Çoktur. E şimdi sen Yecüc Mecüc'den bahsederken kalkıp bir dese amma da palavra bırak şu hurafeleri ya koca karı şeylerini dese. Hemen ona ne yapmak lazım? Bak kardeşim Enbiya suresiymiş. Yani ayet var Kur'an'da. Ben sana istersen istediğin meali getireyim, göstereyim. Türkçesinden oku. Aman bak kafir olursa. Ya Kur'an'da var mı? Estağfurullah falan. Ne demek Kur'an'da ne varsa ben inandım? Ya ben bilmiyordum. Ha bunun da sen hala kafirsin buna diyemeyiz. Çünkü birçok insanın, müftülerin bile bilmediği konular var Kur'an'da geçen. O zaman bunları göz önünde bulundurmamız lazımdır. Bir insan batıl inancını veya içindeki bir şüphesini açığa çıkartmadıkça bunu biz toplum olarak yani İslam toplumu kafir saymaz ve onun hakkında kafir hükümlerini uygulamaz. Bunu da dememiz lazım. Not olarak kavli fiili o başka. O izhar olur. Açığa çıkarttığı zamanda da hala gavura da gavur dememek lazım. O da yok yani. Şimdi bir de bu çıktı şimdi. Yani papaz belki cennete gitmiş olabilir. Ya nasıl gitmiş olabilir ki papaz olarak öldü? Ya belki gizli iman etmiş olabilir. Kardeşim nahnu nahkum biz zahir vallahu ve tevelle serair. Biz zahire göre hükmederiz, gizlileri Allah bilir. Şimdi bunun bu hal üzere ölmesi kafir olarak öldüğünün göstergesidir. Ha Allah'la arasında takiye yapmış, gizli inanmış, son nefesinde nasip olmuş falan bizi bağlamaz. Biz onun cenazesini kılamayız. Biz gidip mezarında Fatiha okuyamayız. Hayır, o zaman ruhuna hatim indiremeyiz. Hayır, bütün papaz efendilerin cenazelerine gidip namaz kılmak hiç lazım. Yani hangisi acaba gizli iman taşıyor? Böyle bir yaklaşımlar bunlar. Yani demek istiyorum ifrat tefrit yani bu usturanın iki tarafı da kesiyor. Kimi böyle önüne gelen Müslümana kafirsin diyor. Kimi de kafire cennetliksin diyor. Böyle şey yok. Bir adam imanını izhar ben Müslümanım demedikten sonra İslam dışı dinlerden beri olduğunu açıklamadıktan sonra biz buna Müslüman muamelesi yapamayız. Bunun gibi Müslümanım deyip dedikten sonra bunun hilafına da bir söz ve davranış mesela puta secde ettiğini falan görmek gibi bir durumumuz da yoksa adama da sen yani camide görmüyorum bilmem ne hiç bu taraklarda bezin yok şüphelerin var senin herhalde gibi böyle de bir yaklaşım içerisinde Müslümanım diyene de kafirsin diyemezsin. Yani hatta adam harpte canını kurtarmak için Müslüman olur. Geldi mesela ben Müslüman oldum diyor. Selamun aleyküm diyor. Kafirler tarafında harbi Müslümanlar kazanmış. Sahabe döneminde. Sahabeden biri kalktı ne dedi? Hadi be korkudan Müslüman olun deme dedi. Adam kelime-i şehadet getirdi. O yine ona. Onu öldürdü. Şimdi. فَلَا تَقُولُوا لِمَنَ الْقَائِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا size selam veren yani bu İslam selamıdır. Selam bile şiardır. Günaydın, tünaydın. Bizim efendinin dediği gibi. Günaydın ama sen kaydın diyor. Denizin dibinde kumları saydın diyor. Şimdi kardeşim yani biraz da Allah'ın selamı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bu İslam şiarıdır. Gelip de burada hayırlı işler. Selamun aleyküm demek başka. Selamun aleyküm dedi mi Müslüman şiarıdır. Ama sen efendim günaydın dediğin zaman bunu herkes der. Yani şiar noktasında illa selamun aleyküm diyen Agop'ta Müslüman oldu demiyoruz. Şiar noktasında. Ne gibi? Zünnar. Zünnarı giyerse adam Müslüman da olsa zünnar... Papaz kemerini takarsa işaret öyle oluyor ki kafir şeydir. Kılığıdır. Zahire de hüküm efendim işaret çakmak bakımından. Size selam verene sen Müslüman değilsin demeyin. Tebtegûne arazal hayâti dünya. Niye ki adamı öldüresin de ganimetini alasınız. Dünya malın menfaatin peşinde. Sakın ha. Korkudan ne sana ne? Kalbini mi yardı da? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sonra o sahabiye ne kadar şey yaptı yani. Sen dedi ne yaptın dedi bir daha söyle dedi. Dedi işte kelime şehadet getirdi ama dedi işte son dakika korkudan dedi onun için öldürdüm. Böyle durdurdu. Heller şakakta kalbi o. Kalbini mi yardın dedi baktın korkudan olduğunu anladı. Adam dedi ya Resulallah nasıl olacak dedi son dakika bugüne kadar etmemiş de şimdi dedi bu anda edilirse muhtemel. Sen dedi kalbini mi yardın? Sen dedi kelime şehadet okuyan adamı öldürdün he? Sen nasıl öldürdün? Durdu bunu tekrar etti. O sahabi diyor ki radıyallahu anh adını vermiyorum. Diyor ki. Ne istedim biliyor musun diyor. Yahu keşke diyor ben de o güne kadar Müslüman olmasaydım da bu gafı yapmasaydım diyor. Yani o dakika Müslüman olsaydım da en azından geçmişim temizlenirdi diyor. Bu kadar zora girdim diyor. Duruyor diyor kalbini mi yardın? Onun için Müslümanım diyene de kafirsin. Korkudan, takiyeden, menfaat için böyle yapıyorsun. Denmez. Bunun tersine de ben Yahudiliği bırakmadım, Hristiyanlığı bırakmadım. Devam ediyorum ayinlere şuna buna ama... Peygamberi de doğru buluyorum. Ahir zaman Kur'an'da hak buluyorum. Ara sıra camiye cumaya da gelirim falan. Böyle bir karma diyalog. Buna da Müslüman denmez. Ha, buna da cennetlik denmez. E buna da sen şimdi bu Müslüman oldu. Yani Müslüman oldu demek cennete namzet oldu demek. Dediğin anda bu da adamı kafir eder. Yani öyle de bir payımız yok istediğimize kullanacak kadar. Sahamız sınırlıdır. Sahamız sınırlıdır. Allah Teala bize ne diyor? Efendim dilinden, davranışından kafirliğini açıklamayana kafasının kalbini yarıp da bakamayacağına göre kafirsin, mağfirsin deme diyor. Ya bunun tersi de nedir? Adam ben hala Yahudilikte devam ediyorum, Hristiyanlıkta devam ediyorum. Ayinimi, şeyimi, ibadetimi Tevrat'a, İncil'e göre sürdürüyorum. Ama İslam'ı da beğeniyorum, kabul ediyorum. Ben böyle çifte vatandaş gibi, pasaportlu gibi çifte din falan da olabilirim, oluyorum. Diyene de Müslüman denmez. Çünkü İslam'ın şartı diğer bütün batıl dinlerden beri olmaktır. İşte bunu iki taraflı dengeyi kurarsak kafire Müslüman demeyiz. Müslümana da kafir demeyiz. Çünkü bunlar da tehlikeli işlerdir. Bir insan bir insana kafir derse, o da kafir değilse döner ona diyor. Sahih hadis-i şerifte. Onun için çok tehlikeli bir şey. Vehhabilerin en büyük sıkıntısı nereden geliyor? Evet, sakallı şerifi çok ziyaret, şirk. Kolay şirk. Tekfir herkesi etmek. Kafir diyorlar. Ya bu sefer Abdülvehhab'a, yani Muhammed İbni Abdülvehhab'da, Vehhabi oradan, o babasının adı Abdülvehhab, adı, kendi adı değil. Kendi adı Muhammed. Babasının adı, babası da kötü adam değil. Fakat işte isim oradan kalmış. Onu da bilmiyor millet. Muhammed İbni Abdülvehhab'a kardeşi de çok sağlam. Hatta ona reddiyeler yazıyor. Süleyman isminde olabilir. Büyük alim. Ona bir hadisten yola çıkıyor. Diyor ki Allah diyor Ramazan'da diyor iftarlarda kaç kişi azat ediyor diyor. Diyor 1 milyon kişi de azat ediyor. Hadislerde var. Her iftarda azat ediyor. Cehennemi hak etmiş. O sırada her iftarda falan. Sonra diyor işte son gece bir o kadar da. O da hadis-i şerif var yani derim. 30 milyonsa 30-60 milyon cehennemlik azat ediyor. Zaten o zaman 200 sene falan evvel yani bunun nüfusu ne Suud'un Muğd'un oraların kabilesi. Ya diyor sen diyor. Ha şimdi ne zaten yani. Senin diyor mezhebinde olmayanlar herkesi tekfir ediyorsun diyor. Bu Ramazan'da da bu kadar adam cennete gidecek hadis-i şerife göre diyor. Sana uyanlar diyor. Bunun diyor binde biri değil diyor ya. Bu kadar adam Allah nereden bulacak diyor ya. Herkesi gavur ettin diyor. Rezil oluyor kalıyor bir cevap da veremiyor. Zaten ilmi yok. Ajan yetiştirilmiş. Yani demek istediğim. Ya bu kadar da hadis-i şeriflere bakılırsa Berat gecesi şu kadar Kelp kabilesinin koyunlarının kılları kadar yani. Şimdi bu da cinlerden de var bunun içinde ama cinlerde ekalliyettir Müslüman. İnsanlarda da ekalliyettir ama insanlarda bayağı bir nüfus var. Hal böyle olunca böyle hemen kafir demek, tekfir etmek kolay bir şey değil. Demin dediğim gibi bir de bilmeme mazeretini devreye sokarak bir talim tebliğden mutlaka yaklaşmak lazım. Kur'an'da olsa da inanmıyorum şeklinde bir yaklaşıma da hayır buna da kafir demeyelim. Niye? İşte cumaya gitti geçen hafta. İşte öyle o öyle dediği halde cumaya gitmek de adamı Müslüman yapmaz. Mekke'ye gitmek de Müslüman olmaz. Yani Kabe'ye gitti. Yani vazifelerini görünüşte yaptı geldi. Şiar olarak bu nedir? İslam şiarıdır. Yani bu adamın Müslüman olduğuna hükmetmemiz lazım. Ama kavli olarak, sözlü olarak kalkıp derse ki efendim Kur'an bu zamanda yetersiz kalmıştır. Kur'an insanlığa saadet getireme bunu. Bu neyi yönetecek Kur'an? Nereyi yönetecek? Dediği anda Allah'ın dost doğru yolunu, dinini tenkıs etmiş olur. Küçümsemiş olur. Kesinlikle kafir olur. Bunun şimdi Mekke'ye gittiği ne olmaz? Cuma'ya gitmesi ne olmaz? Müslüman olduğuna delil olmaz. Ne demiş? Adam hacı olursa gitmekle Mekke'ye neydi? Eşekle mürit olur gitmekle tek su çekmekle tekkeye. Efendim istediği kadar dolap bey gireyim bir dönsün dolatsın. Nasıl ki o mürit olamaz bu da hacı da olamaz Müslüman da olamaz. Fiili kavli olarak kafir edecek işler yapmaması lazım. Yani sözleri ve hareketleriyle kafir edecek şeyler yapmaması lazım. Cüper Cüppeli Ahmet Hoca ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve küfür konusuna noktayı koyuyorum. Koyduk evet. Şimdi inşallah önümüzdeki derste Ehl-i Sünnet ve Cemaat mezhebinin muteber itikad kitaplarında Akaid-i Nesefi vardır. Bu kısa bir metindir. Taftazani de bunu şerh etmiştir. Meşhur Taftazani Akaid-i Delil. Artık o metnin üzerine şerh yapmıştır. Burada efendim bazı örnekler verilecek. kişiyi küfre sokacak. Küfür deyince de millet sövmek zannediyor. Onun için innellezine o kimseler ki de şimdi hocalar mana verir eski hocalar. İnnellezine muhakkak o kimseler ki keferu küfrettiler. Eskiden beri manayı böyle veririz. Sövmek biz. Küfrettiler diye millet şimdi sövmek anlıyor. Finihari cehenneme, cehennemin dibine galit edemem de ebedi falan. Sövmek günahtır ama ebedi cehennemde olmaz. Kafir etmez ki. Onun için biz yine onu keferu kafir oldular diyoruz. Ama eskiden beri keferu küfretti. Derdik. Yani insanı küfre sokacak. Ne demek? Kafir edecek. Bazı efendim meseleler. Madde madde bunları inşallah önümüzdeki derste takip etsinler. Küfür sözcüğünün sözlük anlamı örtmek. Demek. Örtmek demek. Hatta Kur'an'da ziraatçilere küffar, kafirler deniyor. Tabi orada lügat manası mülaza ediliyor. Neden? Tohumu üstünü örttüğü için. Yani Arapça böyle kökeniyle irtibatlı bir dildir. İlle lügat manası, asıl lügatıyla sonraki istilah manası kullanıldığı yer arasında bir münasebet vardır illaki. Evet. Şimdi yani bunlar çok önemli. Madde madde sayacağız. Efendim benim burada gördüğüm kadarıyla 9 madde fakat izah isteyen maddeler insanı kafir edecek olan efendim ama bunlar ittifaklı. Ben böyle baykuş öttü de uğursuzluk olacak diyen kafir olur şeklinde böyle çok elfazı küfürü şişirten, kabartan ihtiyat payı yani olmak üzere sakınılması gereken laflar diyeceğine hani kafir edecek laflar diyeyim de bari bunlara yanaşmasınlar şeklinde isimlerini vermeyeyim. Geçmiş büyük alimler başımın tacı ama hakikaten abartılı. Bir elfazı küfür kitapları var. Hakikaten abartılı. Müslüman kalmaz. Müslüman kalmaz ona bakarsan. Ama bizim burada zikredeceklerimizin hiçbiri efendim ihtilaflı değil. Veyahut da abartılı değil. Veyahut da hani settenli zerai kapıyı kapatma amaçlı, ihtiyat payı koyma maksatlı değil. Biz burada madde madde söyleyeceğiz. Yani efendim birinci maddesi acaba Kur'an'ın bir ayetinde ekimussalat namaz kılın diyor. Kalkıp batıniler, hurufiler gibi. Efendim burada ekimussalat diyor ama bunun manası beş vakit namaz falan o değil. Burada Allah'la arayı bulun, bir dua edin, bir vakit ayırın kendinize, bir böyle şeye geçin, irtibat haline geçin. Namaz kılmasan da olur. Şeklinde bir mana verdi mesela. Bunlar kesin kafirler. Yani Kur'an'ın zahiri manayı devre dışı bırakmak. Bu gibi madde madde sayılacak çok önemli bilgilerle. Kardeşlerimize biz de burada reklam arasında akşamı namazı kılıyoruz. Yani akşam ezanına çattığı için insanlar namazlarını da kaçırmasın bu arada. Akşam namazı çok önemlidir. Tabii ilim nafile ibadetten üstündür bu sohbeti dinlemek. Nafile ibadetten üstündür. Mesela bir adama şimdi ben fetva veriyorum. 6 rekat evvabin kılacak. Akşamın peşine. O mu eftal? Bu dersi, buradaki soru cevabımızı dinlemesi meftal. Veyahut 20 rekat kılana cennette bir köşk, Tirmizi hadisinde. Her akşam kılar. Ama şimdi bu akşam esrarına geldi. Bu arada 3 mesele, 5 mesele, 10 mesele kaçıracak dolayısıyla. Kesinlikle alimler diyorlar ki, ilim nafile ibadetten eftaldir. Dolayısıyla sünnet tabii müekkededir. Akşamın sünneti kuvvetli sünnettir, terk edilmez. Sünnetin dışında hemen efendim işte radyo olsun, internet olsun, işte bazısının evinde televizyon olmayan kardeşlerimiz de var, hepsi başımızın tacı. Mühim olan ilim sebebine ulaşmaktır. Biz de burada Allah için bir şeyler anlatıyorsak, isteriz ki bir sofrayı kurmuşuz, fazla iştirak olursa bizim hayrımız olur. Yani fazla istifade edenden biz memnun oluruz. Bundan dolayı ilmi tercih etsinler, hatta nafile ibadete bile ilmi tercih etsinler, şu saatte şundan önemli bir şey yoktur. Yani senin dinden çıkaracak bir meseleyi anlatıyoruz artık. Daha bundan ötesi var mı? Kılıyorsun, ediyorsun ama belki de şu sakatlıklardan birine takıldın. İmanın gitmiş. Bu sefer bütün kıldığın boşuna. Yani bak ilmihali de konuşmuyoruz daha. İtikattan daha bahsediyoruz bakın. Evet. Daha ilmihale geçmemişiz. Yani bu olmadan ne namaz olur, ne oruç olur, ne haç olur. Bu meseleleri kavramak lazım. Ve bu itikadi konular bayağı birkaç aylar daha da gider. Madde madde, başlık başlık. Çünkü deşiyoruz, şerh ediyoruz. Arifan yayınlarından soruyorlar. İtikad Risalesi. İtikad Risalesi kısa bir risaledir. Ama tabii bu ilimler orada bulamazlar. Biz burada karşılıklı konuşmak nedeniyle açılıyoruz. Açılınca ilave şerh, izah getiriyoruz. Yani bunların hepsi kitapta var anlamına gelmez. Ama ana hatlarıyla maddeleri kitapta var. Biz de bunu şerh etmeye devam ederiz inşallah. Şimdi geçtiğimiz haftadan kalan bir konu var. Geçtiğimiz hafta zannediyorum bir soruydu. bir uzvun, yani namaz esnasında örtülü olması gereken bir uzvun dörtte birinin açılması namazı bozar demiştiniz. Burada hangi uzuv ölçü alınacak? İşte en küçük uzuv kulaktır. Kulağın dörtte bir üzerinden yola çıkarak bir ifadede bulunmuştunuz. Yani ben yanlış hatırlamıyorsam. Ben hatta onu kesin demedim. Farkındaysanız evet. Dedim ki ihtiyatan böyle diyenler de olabilir. İhtiyat payı gibi bir şey dedim. Evet. Ama şimdi ben bunu sonra bir arkadaşımız bana dedi ki hanımlar çok mutazarrır oldu. Yani çünkü kulağın da dörtte biri çok ufak bir miktar. Evet. Bir parmağın yarısı kadar gibi yani, bir şey. Yani şimdi şöyle bir bakıyorum da yani 2-2,5 santim falan gibi evet. Neredeyse yani. Yani santim bir, bilemedim. Yani bir parmak yarısı kadar. Şimdi bunun da açılma tehlikesi var. Bu iş zora giriyor. Dediler. Hanım kardeşlerimiz çok dikkatle dinlesinler burayı şimdi. Şimdi setre avret. Namazın farzları. Bu namaz ilmali. Arifan yayınlarından. Bunda çok güzel yani diğer ilmihallerden farklı konular yazdık. Yani mesela kadının sesi avret midir değil midir? Ona bile girdik. Namazla alakalı mesela kadının sesi avret midir? Ondan sonra efendim setre avret. Bu avreti örtmek. Avret yeri kadının neresi? Erkeğin neresi? Çocuğun neresi? Ondan sonra efendim başörtüsü meselesi. Yani bir ilahiyatçı dedi ya. Erkeklerin görmediği yerde başı açık kılabilir kadın. Erkeklerin görmediği yerde. Ben de dedim ya o zaman erkek kimsenin görmediği yerde adam da donsuz kılabilir. Çünkü neden? Adamın göbekle diz kapağı arası avrettir. Kadının bütün bedeni avrettir. Sen şimdi kadının avret olan bir yerini açık kılabilir. Niye? Allah görüyormuş. Allah'a mani yok. Allah görüyorsa o zaman adam da donsuz kılsın. Nasıl olsa kimse görmüyor. Allah görüyor. Böyle şey olur mu? Şimdi bu avretin ölçüsü yeri kadına göre erkeğe göre işte sesi falan. İşte avretlerin açılması özel bir erkeğin avret uzuvları. İşte tenasül uzuvu etrafı, hayaları ve etrafı, makat bölümü etrafı, iki kalça, dizlerle beraber baldırlar, göbekten kasağa kadar olan yer ve iki taraftan bunun hizası. Şimdi hür kadının avret olan uzuvları, erkeğin avret uzuvları 8 uzuvdan başka kadında ne var? 16 uzuv. İncikler, diz ile ayak arası olan kısım, göğüsler, göğüs derken bölge olarak söylemiyorum yani. Zaten göğüs bölgesinin tümü. Kulaklar, mesela kulak namazda açılırsa, kulak yüz gibi değil, kulak yüzden sayılmıyor, avret, kapanacak. Efendim, dirseklerle beraber pazular, bileklerle beraber kollar, göğüs, deminki göğüs dediğim yani meme kastedildiği için bu göğüs mahal olarak bütün göğüs bölgesi. Baş, saç. Sen saçı açık kılabilirsin. Yani sonra boğaz, avuçların sırtı efendim bunlara sırttan ayrı olarak omuzları da bir uzuv olarak eklemek gerekir diyor. Şimdi bu durumda adam ne yapacak? Kadın ne yapacak? Elbise bulamamış falan. Bulacağını ümit ediyorsa vaktin çıkmasını ne kadar bekleyecek? Yani iftitah tekbirini kavuşturup da farza girene o vakte kadar elbise umudu varsa gelecek gidecek. Bekleyecek, kılmayacak. Ben yok ne yapayım? Diye kılmayacak mesela. Burada dünya kadar hüküm var. Şimdi avret yerinin açılması meselesinde burada ikiye ayrılıyor. Diyor ki kendi fiiliyle mi açıldı? Gayri ihtiyarim. Hani koldan takıldı bir yere çekti geriye. Ya bu gayri ihtiyar olursa efendim kendi fiiliyle olursa yani kendi açarsa bilerek kasıtlı yaparsa demaz derhal bozulur. Hiç böyle bir hüküm miktarı üç subhanallah diyecek kadar falan şartı yok. Hemen bozulur. Efendim ama kendi fiiliyle değil de gayri ihtiyari açılmış. Bir rükün miktarından az olursa yani rükün miktarı diyelim işte kıyamda 3 ayet okuyacak kadar. Rükuda diyelim 3 subhanallah diyecek kadar falan. Bundan az olursa namazın sıhhatine mani değil. Yani namazı bozmuyor. Ama efendim bir rükün miktarında açık kalırsa bozuyor. Bu da hangi uzuvla alakalıdır? Demin saydığımız uzuvlardan birinin dörtte biri. Yani kulaksa kulağın dörtte biri. Efendim baldırsa baldırın dörtte biri. Şimdi burası çok tehlikeli kadınlarda şura. Şuradan şuraya. Çünkü bol giyiyorlar. Yani mesela. Şimdi buradan da ne yapıyor? Kaldırırken bile daha eli açılıyor. Bazen şöyle şuraya kadar açıldı oluyor. Yani çok bol oluyor böyle. Bir bakıyorsun böyle bir yapıyor. Şöyle geliyor. Ya bu şimdi bayağı bir yani burası bir uzuv şimdi. Şura. Şimdi bu böyle şuraya kadar gelse yara olur. Bu buradan buraya kadar değil ki çünkü. Yani uzuv buraya kadar değil. Yani bilekten dirseğe kadar tabii, bir uzuv diye tanımlıyorsunuz. Demin yani öyle sayılmadı mı şimdi? Efendim bileklerle beraber kollar. Kol dediği bura. Dirseğe bilek kadar. Bilek şura. Bak ondan sonraki maddede ne demiş? Dirseklerle beraber pazular. Şuradan da şurayı koymuş. Yani dirsekten omuza. Zaten bir uzuv olduğunu nereden anlıyoruz? Abdeste burayı kapak farz değil. Şuraya kadar farz olduğuna göre uzuv. Bir uzuvun yarısını hoş yıkatmazlar. Dolayısıyla şimdi şu kadar bir açılma ne yapar? Şöyle yaptığın zaman şöyle. Dörtte bir kesin yapar. Hanımlar bundan dolayı ne yapacak? Lastik takıyorlar buralarına. Bileklere. Lastikli bir şey giyiyorlar. Yani namaz elbisesi olacak. Rastgele elbiseyle kadın namaz kılamaz. Onu demek istiyorum. Gittiği yere de götürecek çantasında namaz elbisesini. Ha bazı böyle yapıyorlar. Etek götürüyorlar mesela. Etek. Uzun bir etek. Güzel oluyor. Efendim. Üstlerinde de ona göre. Tabii kazak gibi şeyler pek açılmıyor. Bazı böyle şey yapışanlar. Ama bu bol olanlarda açılma riski çok oluyor. Yerde secdede de oluyor. Sürtünmeden orada da açılıyor. Lastik bile bazı geri kaçıyor. Lastik geri kaçabilir. İşte onun kendileri daha iyi bilirler. Eski Osmanlı'dan Alaaddin Efendi Hazretleri'nin bir şeyi var bende. Efendim oğlu vermişti. Gece kıyafeti gibi bir şey mübareklerin artık Osmanlı'nın. Şöyle ip var burasında. Onu buradan doluyor. Bilekte. Bilekte. El bilekleri. El bilekte. Yani Osmanlı demek şeklidir. O mübarek de çok titizdi giyimine şeyine. Burada ya o zaman böyle bir şey ihdas etsinler. Şuradan bir şey diksinler. Ya hocam moda var bilmem ne var. Ya yani modadan bile Allah'ın huzurunda yeni, modayla mı gideceğiz yeni ya? Yeni şeyler ihdas ediyorsunuz yani. İhdas etmiyorum. Şuranın açılmasını engelleyecek bir formül üretiyorum. Benimki zaten açılmıyor diyorsan sana sorun yok. Evham eder açılıyor ben muhafaza edemiyorum diye. Buradan böyle bir ip bağlasa namazını kurtarsın yani. Setre avret dediğimiz bu. Ama hangi uzuv açılıyorsa onun dörtte biri. Yani öyle bir yanlış anlaşma, bir ihtiyat payı şudur budur dedik ama şimdi doğru kitaptan yani okuyalım. Özeti o. Bugün i̇şin özeti bu konuşma bu, sebebi bunu tekrar gündeme bu. Taşıma sebebi sebebimiz bu. Sebebimiz bu ama başka meseleler de duyuldu bak şimdi. Bu önemliydi avretlerin açılması. Ondan sonra burada da diyor ki avret yerlerindeki açılma bir uzuvda bir değil de birkaç uzuvda olursa hesap toplanır diyor. Mesela bir uyluğunun 1/8'i başka yerden 1/8'inin yarısı 1/16 toplam 1/4'den az olsa namaz bozulmaz. Ama bunu topladığın zaman diyor kadının uyluğundan 1/8'inin yarısı 1/16 kulağından 1/8'inin yarısı saha itibariyle ikisinin toplamı açılan iki uzuvun en küçük bak açılan iki uzuv nereden açıldı? Bir uyluktan bir kulaktan açıldı şimdi bak. Bu sefer ne oluyor diyor? Açılan iki uzvun en küçüğü baz alınıyor. Şimdi böyle bir şeyler kafamda olduğu için işte birbirine girdi. Açılan iki uzuv olsa hangisi itibar ediliyormuş? Hayır başka bir problem daha var şimdi hocam. Birisinin 1/4 öbürkünün 1/8 işin toplamı filan derken yani namaz mı kılacak? Açılan yerlerin hayır, onu oranını miktarını mı hesaplayacak? Ama şimdi öyle bir durumda iade eder. Şüphe duyuyorsa can cennete girer. Bir ara daha verelim. Yani demek istediğim iki uzuv olursa da en küçüğü baz alınıyor. Yani baldır büyük bir uzuv. Oradan toplasan etmiyor 1/4. Buradan da etmiyor ama ikisinin toplamı açılan en küçük uzvun kulağın 1/4 ediyor. Bozar. Yani öyle bir laftan geldik oraya da evet. Yanlış biraz belki ifade edemedik yani tam meramımızı. Bunu güzel anlatmış olalım. Ama namaz ilmihalini mutlaka okusunlar. Ben burada her gün kalkıp her hafta bir madde okuyamayız. Hepsinde çok ilginç ayrıntılar var zaten. Çok ilginç ayrıntılar. Değerli izleyiciler evet. Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürecek. Bir de değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Saat 10'a kadar bir ara daha vermemiz gerekiyor hocam. Ondan önce de reklam vermemiz lazım. Rütük uygulaması öyle. Rütük uygulaması öyle değil ya mübarek. Bir saatte, bir saatte şu kadar verirsen. 12 dakika. 12 işte, dakika hepsini bir kere de versinler. Biz de bir çay içelim. Allah'ım yarabbim. İşte hepsini bir kere de vermiyorlar. Taksit veriyorlar efendim. Efendim onun için milletin de bizden ayrılma payı pek yok ha. Yok. Ben buradan kalkamıyorum yani. Yani. Ben buradan kalkamıyorsam onlar da ekran başından kalkmasınlar çünkü. Aksi takdirde yarıyı kaçırırlar ondan sonra ne döner? Eşek vardı abdest bozulduya döner. Fetvanın yarısını duyar. Yarısını duymaz bak. Çünkü başlıyoruz birden. O nasıldı hocam? Onu hatırlatır mısınız? Hoca vaaz ediyordu. Adam biri de vaazı dinlerken mevzu geldi bir yerde. Efendim adam daldı. O arada hocanın ne konuştuğunu hiç duymadı. Uyku hali. Bir uyandı. Hoca da tam dedi ki eşek bağırdı. Abdest bozuldu. Bu da bunu duydu. Kalktı çıktı. Ondan sonra tabii vaaz bitti. Cemaat daldı. Adam yine bir gün bir yerde bir namaz kılanlar var falan. O arada eşek bağırdı. Bu da diyor ki ya namazınız bozuldu diyor. Daha ne şey diyorsunuz? Namaza devam ediyorsunuz. Millete namazı bozmuyor tabii ki diyor. Milleti dürtüyor yani. Namazınız bozuldu kardeşim. Ben millete... Namaz bitti. Ne diyorsun sen ya? Ya ne diyorum olur mu? Eşek bağırdı diyor. Bize ne kardeşim? Bizden bir şey çıkmamış. Efendim niye benim bizim abdestimiz bozulmadı namazımız diye bozulsun? Diyor ki kardeşim ben hocadan duydum. Ya bırak Allah aşkına böyle hoca olur mu? Ya vallahi hocadan duydum. Hangi hocadan? Şu hocadan. Ya bu hoca böyle şey demez ya. Ya dedi demedi. E gidelim. Gittiler hocaya. Hoca dedi ki sen dedi o şeyden evvel o sözden evvel uyuyor muydun dedi. Biraz dalmıştım dedi. Ama dedi sen dedin dedi bunu. Ben kesin duydum dedi. Eşek bağırdı abdest bozuldu dedi. Kardeşim dedi. Ben neyi anlatıyorum dedi. Teyemmümü anlatıyorum dedi. Eşeğin üzerine adam suyunu koymuş sefere çıkmış. Sonra adam bir yerde uyuyakalmış. Uyanmış ki eşek yok. Ne demek su yok. Namaz vakti geçecek. Bu sefer mecbur teyemmümle namaza durdu. Tam o arada eşek bağırdı. Ne demek su geldi. O zaman abdest bozulduğu için otomatikman namaz da bozuluyor. Su geldiğinden. Sen dedi ya başını duymamışsın dedi sonunu duymuşsun. Şimdi bunun gibi olur yani. Burada şimdi reklam arası derler. Lafın yarısını baştan biz başlarız. Ne dediğimizi kaçırırlar. Ondan sonra bir duyarlar bir tarafını. Vallahi Cübbeli Hoca dedi diye de yemin de ederler. Şey, la takrabus salate. Namaza yanaşmayın. Şimdi bir izleyicimiz... Kemal Nazif söyleyem. Ama ben bu şeylerde biraz konuşmama hakkımı kullanayım diyorum duramıyorum yine. Bazı susma hakkımı da kullanacağım bu mektuplardan. Yok şöyle yani susma hakkını kullanıyorsanız mesele yok zaten. Bu ama bir fıkhi konuyla ilgili isim filan da vermiş ama biz ismi tekrar etmeyeceğiz. Bir cevap hakkı doğmasın ama Mehdi gelmeyecek misyonerlerin dünyaya inandırdığı, dayattığı bir Hristiyan öğretisidir. Demiş. Diyenler var. Evet. Eski Diyanet reisi bir de. İşte Cübbeli Ahmet Hoca bu konuda ne der diye sizden ya, görüş sormuş. Ya Cübbeli Ahmet Hoca kim ya? Allah'ın Resulü bir şey buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de, Müslim'de, Kudüs'te İmam Hoca işte zikrediliyor. Önemli sıfatlar taşıyan kişilerin bunlardan haberdar olmaması ihtimali olmadığına göre onlar nasıl oluyor da bu görüşü seslendirebiliyorlar? Efendim bakın Akaid-i Nesefi gibi, ilmi kelamın bütün kaynakları, Emali gibi, efendim Taftazani'lerde, bütün şerhlerde, metinlerde, ahir zaman alametleriyle alakalı muhbir-i sadık, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği haberlerin hepsi haktır ve gerçektir. Bunlar lafzen olmasa da manen mütevatirdir. Bunların inkarı kafir edecek kadar adamı kötüye götürür. Şimdi mesela İsa Aleyhisselam'ın inişi. Aslında bu adamlar, hayır şimdi siz Mehdi diyorsunuz. Bu adam kim biliyor musunuz? Bu memleketi hangi Diyanet reisleri yönettiğinin örneği olsun diye söylüyorum. Diyanet kimlere teslim edilmiş bir zaman. Bu adam İsa Aleyhisselam öldü diyor. Ben yani de, İsa Aleyhisselam inmeyecek diyor. Tam onu söyleyeceğim. Soru inmeyecek şöyle. İnmeyecek diyor. Sebebi ne diyor biliyor musun? Şey gökte yaşıyormuş ikinci Kasım adı. Nasıl yaşayacak diyor. Oksijen yok diyor. Yani ayet var hadis var mühim değil. Oksijen yok ya. Ama şöyle de bir ifade nasıl var. Nasıl yaşayacak diyor. Bakın soru şöyle. Televizyonda izlediğim bir hoca Hazreti İsa'nın ölmediğini, dünyaya geri döneceğini, ölünce Hazreti Peygamber'in yanına gömüleceğini söyledi. Evet televizyonda seyrettiği hoca dedi ki Taberi tefsirinde var o hadis. Yani muhtemelen sizsiniz bu. Ben öyle hatırlıyorum. Muhtemelen yani doğru olabilir evet. Ayrıca Mehdi'nin kıyameti... Bir tane daha var sabaha kadar konuşan ama o pek hoca değil. Yine bize kalır o iş. Ayrıca Mehdi'nin kıyamete yakın bir zamanda geleceğini de ifade etti. Bunların doğruluk payını sormuş. Cevap da şöyle. İsa ölmüştür. Bir daha geri gelmez. Ve ma katelû ve ma salebû. Onu öldüremediler, asamadılar diyor Kur'an. Ve raffa'ullahu ileyh. Allah onu kendi katına yükseltti diyor Kur'an. Kur'an İsa'nın vefat ettiğini söylüyor diyor. Asla. İnni müteveffike, ben seni vefat ettireceğim ayeti. İzgâlallahu ya İsa. Allah dedi ki ey İsa, inni müteveffike, ben seni vefat ettireceğim. Ve râfi'uke ileyye, kendi katıma yükselteceğim. Bu ayette iki tane mana var. Bir manası müteveffike, ecelin geldiği zaman vefat ettireceğim. Ta eceli gelmedi. Biz de eceli gelmeyecek demiyoruz ki. Ben seni vefat ettireceğim diyor. Ettirdim demiyor. Bu adamların verdiği mana mazi sigasıyla olması lazım. Vefat ettirdim. İnni müteveffike, ben seni vefat ettireceğim diyor. Yani ecelin geldiğinde ruhunu alacağım diyor. Bir. İkincisi, onlar diyorlar ki İsa Aleyhisselam'ın bir sözü var mahşerde. Felemma teveffeyteni, sen beni vefat ettirdiğin zaman künte enterrakib aleyhim, Maide suresinde. Onların başına gözcü sen oldun diyor Allah. Ama o mahşerde diyor onu. Dikkatinizi çekerim, mahşerdeki sözü. Peki mahşerde zaten İsa Aleyhisselam da ölmüş dirilmiş oluyor. Onun için sen beni vefat ettirince demesi de yerini bulmuş oluyor. Yani İsa Aleyhisselam'ın sen beni vefat ettirdiğin zaman, ettirdikten sonra demesi yerinde bir ifade. Çünkü neden? Mahşer kurulmuş zaten orada. Zaten ölmüş dirilmiş o da. Ben seni vefat ettireceğim buyruğu da ecelin geldiğinde canını alacağım. Ondan sonra vefat kelimesi Arapçada illa ölüm değil. Allahu yeteveffe lenfusu hine mevte. Aynı kökten gelen yeteveffa. Hani müteveffa derler vefat edene. Allahu yeteveffe lenfusu hine mevte. Allah canları ölüm vakti gelinde alır. Velleti lem temut. Eceli gelmeyenlerin fi menamiha, uykusunda alır. Dolayısıyla uykuya da vefat diyor. Ruhun alınması itibarıyla. Yani işlevi kalmıyor ruhun. Göremiyor, konuşamıyor. Ona da vefat diyor. Burada da İsa Aleyhisselam'ın yerden alınmasına da vefat tabirini kullanıyor. Yerden alınma. Ben seni alacağım. Yani oradaki müteveffike kabizuke. Ben seni kabz edeceğim. Beyzavi tefsiridir, keşşafıdır, şusudur, busudur. Akli ve nakli. Hadis kanalıyla me'fur eser tefsirleri olsun. Zahiri lügata dayanan sahibi keşşaf gibi, Beyzavi gibi ekol olsun. İki ekol vardır biliyorsunuz. Me'fur rivayetlerle tefsir yapar. Bir de makul rivayetlerle lügata dayanan rivayet, yapar. Dirayet. Rivayet, dirayet. Bunların hepsi de burada ittifaklıdır. Yani Allah oksijen yok diye ikinci katta İsa Aleyhisselam'ı yaşatamayacak. Yani böyle bir mana olur mu ya? Tabii burada öyle yok, bir ifade öyle diyor, yok. Onu ben öyle kendinden diyor. Duydum. Bir televizyon kanalında. O diyor ya, bir hoca böyle diyordu. Ben de öyle onun öyle dediğini duydum. Şimdi dolayısıyla İsa Aleyhisselam, Taberi tefsirinde geçen bir hadis var. İnne İsa lem yemut, İsa ölmemiştir. Ve inne raciun lekum kabli yevmil kıyamet, kıyamet gününden evvel size dönecektir. Bu hadis-i şerifler manen sahihtir. Yenzilü fikum ibnü Meryem, Meryem'in oğlu aranıza inecektir. Bu Buhari'dedir. Ama birçok kaynakta olduğu için sahih kaynakta bu mütevatirdir. İsa Aleyhisselam'ın nüzulü konusu Buhari ve Müslim'de de olduğu için Hazreti Mehdi'nin çıkışından daha kuvvetlidir. Yani daha kuvvetlidir. Tevatür orada fazladır. Bir arayı daha verelim. Ancak burada Hazreti Mehdi'ninki de mütevatirdir. Manen mütevatirdir. Hepsi bunların inanılması gereken. Böyle kütüb-i sitte hadisleri yani. İnanılması gereken. Yani buna inanmayan, bu hadislere inanmayan namazın rekat sayısını öğlenin 4 rekat olduğunu da o hadislerden öğreniyor yani. O kaynaklardan öğlenin 4 rekat olduğunu öğreniyor. Abdestin şunun bunun farzını, zekatın 1/40'ını öğreniyor. Kur'an'da yok bunlar. Yani bu konularda kaynak olan bir eserlerdeki diğer kaynaklar işine göre taşlı pirinç değil bu. Peygamberin sözünü istediğine göre ayıklayamazsın. Bir arayı verelim, devam edelim ama bu arada bir ilginç konu daha var. Adetli kadın ibadet edebilir mi? Oruç tutar mı? Namaz kılar mı? Evet diyenler var. Öyle mi gerçekten? Cevabı kısa bir aranın ardından alacağız efendim. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Reklam arasından önce söylemiştik. Sizden gelen bir soru da var. Ayrıca bir mektup aracılığıyla da benzer bir soru sorulmuş. Kesinlikle Hazreti Mehdi'nin geleceğine inansınlar. Deccal'ın çıkacağına inansınlar. Yecüc Mecüc çıkacağına inansınlar. İsa Aleyhisselam diridir ineceğine inansınlar. Bütün ehli sünnet kaynakları ittifakla bütün ilmi kelam metinleri ve İsa sevfe ye'ti fümbe yutvi li deccalin şakiydi kabali emalinin metnindeki bütün İmam-ı Rabbani'lerin kaynağı, bütün alimlerin kaynakları ilmi kelamın ilk metinleri, ilk kaynaklar. Çünkü neden? Hadise bakarlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadise, bu gibi konularda hadislerde sıhhat aranır. Yani fazail-i amalde sevap hadislerinde Recep'ten bir gün oruç tutana, şu sevap, iki gün oruç tutana, Recep'in şu namazı, bu sevap, şu namazı, bunlarda İlla hadisin sahih olması şartı yok. Sahih değil demek, uydurma demek değildir. Sahih en üst zirvedir. Altında dereceler var. Sahihten de yukarı mütevatir var. Mütevatir aşağı sahih gelir, yok olmadı hasendir. Efendim, ondan sonra zayıftır. gariptir. Bu lafızlar var hadis istilahında. Bunların hepsi amel edilir. Faziletli amellerdir. Ancak mevzu ise, yani mevzu tamamen uydurma. Uydurma. Hiçbir kaynakta yeri yok. Onunla amel edilmez. Dolayısıyla bunlar, Ahmed İbni Hanbel diyor, buyuruyor ki, bunlarda biz diyor gevşek davranırız. Senedini çok karıştırmayız diyor hadisin. İbadetin sevabı, fazileti babında. Ama diyor itikat veya fıkıh meselesi ise helal haram veya inanç. Mehdi gelecek mi? İnanç bu. Böyle meselelerde çok şiddetli davranırız. Sıkı. Yani düşünürüz. Sıkı düşünürüz. Bu noktada da Mehdi hadisleri, benim Mehdi hakkında kitabım vardır. Bu kitaba baksınlar. Bütün kaynaklarıyla Mehdi'nin geleceğinin bütün delillerini görsünler. Deccal da aynıdır. Yecüc Mecüc zaten ayetle sabittir. İnkar eden kafir olur. Diğer bunları da inkar eden mütevatir, manen mütevatir hadisleri inkar ettikleri için sanki şunu demiş oluyor. Şu anda peygamber olsa burada da onun ağzından duysam bile inanmam demiş oluyor. Çünkü manen mütevatir demek illa aynı inne lafzıyla değil de öbüründe feinne, öbüründe veinne. Mühim değil ama mana aynı yere geliyor. Mehdi gelecek. Babasının adı, babamın adı, kendinin adı, benim adım, Medine'de doğacak, Mekke'de biat olacak falan. Bu mana birçok lafızda var. Ben bunun hakkında dünya kadar delil koydum. Hal böyle olunca böyle bir mütevatir hadisi ben inanmam. Niye inanmıyorsun? Allah mı kadir değil? Yok haşa, Allah kadir. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylememiş mi? Söylemiş, bu kadar kaynakta var. Bu adamlar peygamberi iftira mı ettiler? Bukhariler, Müslümler hepsi. Söylemiş. Söylemişsin, nasıl, niye inanmıyorsun? Ama atmosferde hava yok. Nasıl yaşayacak? Oksijen yok. Sen bunu dediğin zaman zaten o zaman sana ben cennet nerede derim, cehennem nerede derim. Her şeyi derim sana. Sen akla mantığa dini vurup da aklım almıyorsa ben buna inanmıyorum dedikten sonra Diyanet reisi değil, Müslüman bile olamazsın. Evet. Şimdi izleyicimizden de gelen bir soru var. Yani Mektupla eski Diyanet reisinden, yeni Diyanet reisi, evet, zannetmesinler. Hayır tabii ki. Evet, onları da izah edelim. Zaten isim filan kullanmadık. Mühim olan bu konuda... İsim müsemmanı ne aynıdır ne gayrıdır yani. Farklı şimdi görüşlerin olduğunu ortaya koymak. Evet. Hayızlı kadın hangi sureleri okuyabilir diye sormuş bir izleyici. Bir mektupla gelen soruda da hayızlı kadın ibadet edebilir mi? Bu konuda evet, ibadet edebilir. Her özürlü sayılır. Her vakit için ayrı namaz kılacaksa ayrı abdest alması gerekir. Oruçta kendini güçlü hissediyorsa tutabilir. Kim zırvalamış bunu ya? Güçsüz hissediyorsa orucu daha sonra kaza eder. Bir de yessiru işine geldi, bir de kolaylaştırın, zorlaştırmayın, bize takılırlardı senelerdir. Şimdi kaçtı katına namaz kıldırtıyorlar ya. Bir de oruç tutturuyorlar. O kadar takatsiz. Yani tutabilecek. Hayır, takatsizse kaza eder. Ne demek takatsiz canım? Normalde bellidir, kan kaybı var zaten. Yani. Allah Allah. Gulü ve ezen diyor Allah. Hayız bir eziyettir, sıkıntıdır kadına. Ayetle sabit bu. Ne demek yani? Şimdi kesinlikle bu fetvalar yanlıştır ve batıldır. Nice hanım kardeşlerimiz, örtülü kardeşlerimiz bu batıl adamların fetvaları yüzünden hayızken namaz kılmaya başladılar. Kabe'ye giriyorlar hayızken şimdi. Tavaf yapıyorlar. Mescide girer diyorlar. Dört mezhepte hayızlı kadın camiye giremez. Dört mezhepte ittifaklı yani cumhur derken yani şaz bir görüş bile yok. Ama Mustafa İslamoğlu kalktı dedi ki Yahudileşme Temayülü diye bir kitabı var. Biliyorum. Bunu da gitti Akit gazetesi dağıttı. Ben de bunu bir inceleyeyim dedim. Neresi yanlış var dedim. Bir de baktım ki neresi doğru. Elimde kaldı kitap. Çiz cevap bile veremedim. Bizzat diyor ki hayızlı kadın camiye giremez diyen müçtehitler Yahudilere meyletmiştir diyor. Çünkü diyor Yahudiler diyor hayızken kadını evden dışarı atarlardı diyor. Bunlar da Yahudileşme temayülü gösterdiler. Vah vah vah vah. Koca İmam-ı Azam İmam Şafii Yahudileşme temayülü gösterdi. Aynen bunu söylüyor ya. Bunu da İslami basın yayın dağıtıyor. Milletin evine girmiş. Cübbeli ne yapsın ya? Kimle uğraşacağımızı şaşırdık ya. Şimdi bu kesinlikle mescide giremez. Namaz kılamaz. Efendim oruç da tutamaz. Bukhari hadisinde namaz ilmi halinde de bu konuların kaynak delillerini vermiş olabilirim. Şimdi ben her şeyi birden hatırlayamayabilirim. Kaynak olan ama söylüyorum. Bukhari'de var, kesin söylüyorum. Eleyse idâ hâdat. La tusalli ve la tasûm. Kadın hayız oldu mu namaz da kılamaz, oruç da tutamaz diyor. Bu hadis sahiptir. O sonra bütün ümmetin ameli bu yöndedir. Dört mezhebin ameli bu yöndedir. İhtilaf yok ki. Kur'an okuyabilir mi? Kur'an da okuyamaz. La mesu ile mutahhar. Dua edebilir mi? Dua edebilir. Şimdi efendim. Dua maksadıyla Kur'an ayetleri onları, okuyabilir onları mi? Söyleyeyim. Yalnız şeyin farkını söyleyeyim namazla orucun. Namazla orucun farkı şudur ki namazlar günde beş vakit olduğu için kadında her ay üç günden aşağı olmamak üzere. Çünkü üçten aşağı düştü mü özür oluyor namaza mani değil. Üç günden aşağı olmamak, on günden de yukarı olmamak kaydıyla bu arada bir bu hali gördüğü için namazla günde beş kere tekerrür ettiği için zorluk olacağından Allah'ım namazı bağışlamış. Hiç sormaz. Kılmana lüzum yok diyor. Ama oruç senede bir kere olduğu için burada da hayız günleri en fazla toplasan on gün ne denk geldiği için on günden sonrası da özür oluyor mani değil. 10 güne denk geldiği için senede 10 günün kazasında bir zorluk olmaz. Sağlamken yani temizliken. Rabbim onun için orucu kadının utesinde bırakmış. Kaza edecek. Kaza da denmez ona işte yani. Çünkü gününde tutmasına mani vardı. Ama namazda ne büyük bir kolaylık. Çok büyük bir kolaylık yani. Günde 5 kereden 10 gün 50 vakit efendim namaz ya bunu yetiştiremeden bir daha ay geliyor hemen. Yani çok kazaları birikebilir. Namazı bağışlamış. Bundan dolayı efendim namaz da kılamaz, oruç da tutamaz. Kur'an okuyamaz. Efendim şimdi yani Mustafa Aslamoğlu bir kere bana bir cevap verdi bir internette. Ben de dinledim sesinden. Orada cevap verirken diyor ki ya diyor bana iftira ediyor diyor. Niye diyor? Ben namaz kılar demedim diyor. Oruç tutar dedim. Özrü kabahatle mi hanım sultan zannettim diyene benzedi yani. Şimdi böyle şey olur mu ya? Hadis-i şerif de diyor ki la tusalli namaz kılamaz ve la tasum oruç da tutamaz. Sen burada acayip bir iştah. Şimdi bazı ilahiyatçılar namaz da kılar oruç da tutar diyor. Hadi bunları anladım. Çünkü neden? Araba raydan çıktı ya ehli sünnetten. Raydan çıktıktan sonra şarambale yuvarlanması kaçınılmaz. Orayı anladım. Bu şimdi yarıya dingil üstünde tutuyor şimdi. Böyle yuvarlamış. Diyor ki ben namaz kılar demedim. Oruç tutar dedim. Bu sefer tercih bilen müretçi. Bu hadiste ikisi de yasaklanmış. Sen ya bu hadisi kabul etme ikisini de yapar de. Ya burada namaz kılamaz da oruç diye tutar. Hadisin neresini böyle ayırdın birbirinden? Ayrıma ne hakkın var? Hangi müçtehidi taklit? Ben de onu soracağım. Sen müçtehit değilsin ki. Yani bu görüşü ortaya koyarken ya bunlara, nereden yola çıkıyor? Ya babacığım bunlara soracağız. Sen bir defa vasfını tespit edelim senin kardeşim. Hele bir gel. Buyur. Müçtehit misin, mukallit misin? Adama bunu soralım. Zaten adam kafadan müçtehidim dediyse biz de buna diyelim ki efendim kusura bakma yani Bakırköy'e bağlanacak adamlarla vakit geçirmemize, meşgul olmamıza bir lüzum yok. Konu kapanmıştır. Müçtehidim diyenler hiç konuşmamıza bir gerek yok. Mukallidim diyorsa gel bakalım. Sen mukallitsin, ben de mukallitim. Benim gördüğüm hiçbir kitapta, hiçbir mezhepte böyle bir şey yok. Sen bunun mukallitsini kimi taklit ediyorsun? Abduh'u mu? Afgani mi? Reşit Rıza'yı mı? Hangi masonları? Senin taklit ettiğin yer neresi? Bu reformistleri taklit ediyorsun. Bunlar müçtehit mi? Değil. Şimdi orada bir soru var. Zaten o soruya geldik mi bayağı bir şey edeceğiz. Mezhep nereden çıktı diyor, evet. Nasıl oluştu diyor, zorunlu mu diyor, bağımlı mıyız diyor. Mesela orada da buna gireceğiz. Sen müçtehit misin, mukallit misin? Aslında onu... ona da girebiliriz. Onu yani. Başlı başına önümüzdeki hafta mı konuşsak acaba diye yok, düşünüyorum. Yok bu hafta da konuşabiliriz. Çünkü çok kapsamlı. O zaman bir çok değinip kapsamlı. Geçelim. Çünkü yani şimdi kapsamlı bir konu. Şöyle bir mesele var. Şeyi de cevap verelim. Kadın hayızlıyken Kur'an okuyamaz. Kur'an dinler. Ayşe annemiz diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim kucağımda yatardı başını koyup mübarek... yani ben efendim bazı kere okurdu. Ben hayız halinde olduğum halde onun Kur'an'ı dinlerdim. Ama okumadığını ifade ediyor. Yani dinlerdim. Yani dinlemesine mani yok. Kur'an'a tutması yasak. Elini tutması da yasak. Usulsüz hükmünde. Okuması da yasak. Dua mahiyetindeki sureleri okuyabilir. Dua mahiyetindeki sure demeyelim. Dua mahiyetinde pek sure yok. Yani hadi Fatiha diyelim dua mahiyetinde. Yani. Fatiha'nın bile ihdine sıratal müstakimden sonrasını okuması münasip düşüyor. Yani bizi hidayet et dost doğru yol. Çünkü baştan Elhamdülillah Rabbil Alemin de Allah'a medih sena var da bir dua şey. Gerçi elhamdülillah da duadır bir hadiste eftalü dua elhamdülillah diyor. Hani dua mahiyetinde okumak diye bir mefhum da var. Ama orada bile ihtina sıradır. Rabbena atina fid dünya hasene. İşte Rabbena gfir lena ve ihvanine sebekuna bil iman gibi Kur'an'da dua ayetleri vardır. Tesbih çekebilir mi? Çekebilir. Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah Allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Cünüp de çeker bunu. Bir adam cünüpken bile Subhanallah demeden durmasın diyor. Zikre devam edebilir diyor. Cünüpken bile. Hadis-i şerifte. Dolayısıyla haizli kadın tesbihini çeker, salavat-ı şerife okur. Bunlara mani yoktur. Evet. Şimdi sorulara devam edelim. Öyleyse geçen hafta tamamlayamadığımız, tam geldiğimizde vaktinde olduğu bir soru var. Hocam demiş bir izleyicimiz, böbrek hastalığına bir dua şifa için var mı? Evet, o kardeşimiz onu sormuş. Yani ben de onu baktım. Çörek otu kitabımız var bizim. Çörek otu mucizesi, kansere şuna hepsi mucize hadis-i şeriflerin kaynaklarıyla ve eski kitaplardan tercümeler, çeviriler yaptıydım. O çörek otu kitabının 33. sayfası, 43. sayfası bir de 46. sayfası. Zaten arka firisi çevirince yazıyor başlıklar. Bu başlıklarda böbrek hastalığına derken Kur'an her şeye şifadır. Hadislerde dualar her şeye şifadır. Her şeyimizi, her parçamızı Allah yaratmıştır. Hepsini Allah'ın ismi şerifiyle, zikriyle şifa olur Allah'ın izniyle, eceli gelmediyse. Bu sayfalarda o duaları bulup amel edebilir. Bir başka soruyla devam edelim. Hocam demiş, Allah rızası için İhlas-ı Şerif'in son ayetinde nun harfinin atlaması caiz midir? Açıklar mısınız? Yani işte o tecvid kurallarına riayet ettiğimiz için nunu lema vurduruyoruz. Ve lem yekün lehu küllehu küfüven ahad diyoruz. Mesela ve lem yekün lehu demiyoruz. Ama bir adam ve lem yekün lehu dese namazı bozulmaz. Ama kasıtlı yaparsa bu tecvid kaidelerine riayet gereklidir. Yani kasten bozanlar günahkardır diyor İmam Cezeri Hazretleri. El-ehdü bit-tecvidi hatmun lazımun. O çoğunluk bunu bilmez. Ve men lem yücevvidil Kur'an'a asimun. Çünkü Kur'an Rabbim öyle indirdi diyor. Yani Cebrail Aleyhisselam tecvid kaidelerine ile okudu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Bundan dolayı atlamak caiz mi derken atlamamak caiz mi demeye sorması lazım. Atlamak şart. Tecvid kurallarına göre ve lem yekullehu diye geçiş vardır. Atlamak caiz mi derken tabii ki atlamak, çünkü nun orada lema efendim giriş tedahül oluyor, giriyor. Onun için lam telaffuz ediliyor. Nun arada ona dahil oluyor. Caiz mi değil tabii, gerekli. Öyle tecvid kaidesi öyledir, öyle okunmalıdır. Bir başka izleyicimiz de hocam demiş, kalıcı dövmede abdest olur mu, haram mıdır diye sormuş. Şimdi efendim kalıcı dövmede abdest olur dedik kaç kere. Çünkü bu zaruret de var artık. Bir de şey yapamıyor, zor oluyor çıkartması falan. Kimi de maddi külfet oluyor. Onun için çıkartma mecburiyeti. Zor olmadan kolaylıkla çıkartabiliyorsa çıkartsın. Yok efendim zorluklar varsa çıkartmasa da olur, tevbe etsin. Çünkü bir laneti mucip bir günah yapmıştır. Tevbe etsin. Ancak resim varsa, canlı resmini çizdirmişse, o orası açıkken üstüne bir elbise falan giymeden namaz kılmasın. Namazda, çünkü o canlı resmi olduğu için onu örtsün. Abdestle namazına mani yoktur. Çok tevbe istiğfar etsin. Ama bilmiyorum. Şimdi biraz kolaylaştıysa çıkartmak, şu bu acısız, parası az. O zaman çıkartmak daha iyidir. Ama eskiden incelediğim zamanlarda zorluk, çok acı verici zorluklar olduğu, derinin içine işlendiği için böyle bir şey duymuştum. O zorluğa da İslam onu mecbur etmiyor. Katlanmaya evet. Mecbur etmiyor. Bir başka izleyicimiz de namaz kılarken duayı okuyup okumadığımı unutuyorum. Tekrardan kılmak gerekir mi? Şimdi bu nadir vuku buluyorsa ara sıra, o zaman iade eder. Tekrar kılar. Ama bu devamlı oluyorsa demek şeytan onu oyuncak haline almış. Vesvese. O, vesveseye sokmuş. Şeytan onda bir girizgah edinmiş. Onu iade etmez. Çünkü neden? İadeyi de iade gerekecek. İadeyi de iade gerekecek. Kıyamete kadar bir vakit namazı kılamaz. Bundan dolayı. Efendim bir ara daha verip devam edelim değerli izleyiciler. Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürüyor. Çok kısa bir aramız var. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize sizden gelen soruları cevaplayarak devam ediyoruz. Ve sıradaki soru Bir izleyicimiz, bir hanım izleyicimiz, ben Ramazan ayında hamileydim, oruç tutamadım. Bu oruçları ileriki bir zamanda tutmak farz mı, ne şekilde tutmalıyım diye sormuş. E tabii tutmak farz. Demin de dedik ya, hayız bile olsa o düşmüyor. Namaz gibi değil. Dolayısıyla hamilelikte güçsüzlükten dolayı müsaade edilmiş, ediliyor. O da dolayısıyla onu güne gün, efendim ne şekilde derken de güne gün. Bu da peş peşe olma şartı da yok. Yani ara vererek. E tabii bir Ramazan tabii herhalde. Tabii, hayır, bu sene de mesela Ramazan Ağustos ayına rastlayacak. Evet. Aralık ayının kısa günlerinde kaza etse. Yani şimdi mümkünse ölüm var, şu var, bu var. Geciktirmeden. En erken, çünkü farz bu, borç bu. En erken surette tutmaya gayret etsin. Ama burada tetabu şartı yok. Ard arda olması şartı yok. O yüzden güne gün. Zaten kefaret değil, mazereti olduğu için tutmamış. Güne gün aralıklı birkaç gün dinlenip vücut birkaç gün güçsüzse, kansızsa falan, bir de vücuduna göre de hareket etsin. Evet. Efendim. Ama iadesi gerekir. Bu şey mutlaka tutması gerekiyor. Mutlaka tutması gerekiyor. Tutamadığı oruçları. Tabii, farz. Gününe gün. Evet. Farz, evet. Bir başka izleyicimiz de hocam, iş yerimize, arabamıza, evimize sigorta yaptırmak caiz midir? Ekseri ulemaya göre caiz değildir. Bazı alimlere göre caizdir. Hangisi işine geliyorsa, hangisi içine siniyorsa onu tercih etsin. Evet. Bir anlam çıkıyor. Öyle çıkıyor. Yani ekseri ulemaya göre caiz değildir. Çünkü bu mesele eski dönemde yoktu. Sigorta. Tabii. Evet. Yani bundan ilk söz eden İbni Abidin yani. Yine bir 200 senelik bir şey. Caiz olmadığı görüşünde olanlar, ki ekseri ulema ifadesini kullandınız. Evet. Hangi sebeple caiz değil? İşte efendim şeye giriyor. Fazla alıma giriyor. Az yatırıp fazla alıma gibi. Yani şimdi sen diyelim ayda 300 lira ödüyorsun. Bu devlet sigortasını demiyoruz ama. Evet. Devletin yaptığı, memurlara yaptığı sigorta, emekli. Yani kasko, yangın sigortası, onlar caiz vesaire. Onlar çünkü zaruret, resmi konmuş. Yoksa araba alamıyorsun, şunu yapamıyorsun, bunu yapamıyorsun. İşçi sigortalı olmak durumunda. Öbür türlü yasak. Onu konuşmuyoruz. Onu konuşmuyoruz, onu temas etmiş. Kasko mesela. Bu isteğe bağlı. Kasko isteğe bağlı. Ekseri ulemaya göre caiz değildir. Bazı cevaz veren alimler vardır. Şimdi ekseri ulemaya göre caiz olmamasındaki mesele faize sokuyor. Faize de sokmasının yönü nedir? Ben efendim 300 lira, 500 lira işte veriyorum. İşte bir sene olmuş diyelim ki 3000 lira toplam vermişim. Ondan sonra bir şey çıktı arabanın başına. 30 bin liralık bir... 30 bin lirayı alıyorum. Evet. Yani 3 veriyorum, 30 alıyorum. Dolayısıyla bir faiz gibi bir durum söz konusu oluyor. Yani diyorlar. Şimdi caiz diyen alimlerin de bazı gerekçeleri var. Burada aslında sistem buna cevaz verse, yol verse sistem, aslında sistemin içinde de bunların yolu da bulunabilir. Biz bunu 20 sene evvel bazı yetkili hoca efendilerle, dört mezhep hususunda fetva verebilecek derece muktedir alimlerle istişare yapıyorduk. Şimdi o zaman hatta ben şöyle bir şey, bir de çıktı, adını da söylemeyeyim şimdi. Bir İslami sigorta şeklinde bir adıyla da çıktı bu. 15-20 seneye yakın bu iş. Doğru. Hatırladım. Bu tuttu tutmadı meselesi. O zaman biz bu fetvaları inceledik. Biz de istedik ki olsun bu. Ya yani bunun caiz olan bir yönü varsa muamele o yönde yapılsın, caiz olsun. Nasıl ki finans bankları oldu. Bu niye olmuyor ya? Ay, olmuyor derken oldurulmuyor yani. Birisi kalkıp da buna göre bir sistem kursa bu olur. Şöyle ki bu sigortaya para verenlerin tümü zaten şu anda da öyle. Ben kaza olmayacaksa, bela olmayacaksa, başıma bir şey gelmeyecekse ben buradan bir şey almıyorum. Durup dururken. Olunca da kaç liraysa kaç lira alıyorum. Ama bundan da diğerleri rahatsız mı? Hayır, gönüllülük. Ha, şimdi o zaman burada biri diyor mu ki ya bizim araba 10 senedir kaza yapmadı. Herif senede bir kaza yapıyor. Hakkımı haram ediyorum buna. O her sene kaza yapıyor, alıyor parayı. Biz de 10 senedir kaza yapmıyoruz. Avanak mıyız? Ya Allah balına canına zarar vermemiş. Hamd et kardeşim. Şimdi ben hiç böyle bir şey duymadım. Haram ettim hakkımı bu sigortadan ya. Hiç kaza da yapmadık. Herif her sene kaza yapanı alıyor. Onları aramıyor. Hayır. Şimdi dolayısıyla gönüllülük var. Sistemi bilerek ve gönüllü olarak tamam. Razı oluyorsunuz. Dahil i̇şte oluyorsunuz. Burada ne yok? Gırar yok. Aldatma yok. Zırar yok. Zarar verme yok. Burada yalan yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Herkes razı o biliyor orada. Başına. Ancak şu şey gidiyor. Sigortadan para alayım diye tamponu bir çizdiriyor. Yalan beyandan alıyor. Bu haram küllün. Ama yalan beyan yok. Şu yok bu yok. Afet musibet takdiri ilahi başına bir şey geliyor. Buradan ödediği şeye nispetine bakılmaksızın. Bugüne kadar ödediği 10 lira olmuşsa da zararı 100 liraysa da 100 lira karşılanıyor. Bu bir havuz gibi. Şimdi burada şöyle bir şey olabilirdi belki. Yani buraya para verenler hepsi lafzi olarak sözlü. Hani dedik ya İslam akte bakıyor, lafza bakıyor. Dese ki ben bu parayı bu kuruma hibe ettim. Yani hibe ettim. İstediği yerde istimal edebilir. Böyle bir yaklaşımla, bir hibe lafzıyla verilse, dolayısıyla para kurumun olsa, ondan sonra da hepsinin rızası falan kimin başına gelirse, bu diyelim ki şuna benzetelim. Kadınların gün yapması. Altın günü. Altınları topluyorlar. Her ay birinde bütün altınlar toplanıyor mesela. Şimdi biz 5 kişi aramızda. 5 kişiyiz. Koysak ortaya para. Her ay 50 lira. Kimin başına bir şey gelirse bu burada birikenden alsın. Hibe ettik. Yani burada. Böyle bir şey yani gibi olsa bunun oluru var diyordu alimler. İşte caiz diyen alimler de bu şekilde. Ama burada bir lafzi problem var. Yani sen efendim adamdan hibe etme gibi bir söz almadığın zaman, tabii böyle bir şey sormadığın mevcut zaman. Mevcut sistemde bu toplanan paraların mevcut finans sistemi, bankacılık sistemi içerisinde nemalandırılması yani faiz yoluyla. Yok onu da sen işte öbür sistem yap. Evet. Kar payına koy. Mevcut sistem böyle işliyor demeye çalışıyorum. Hayır mevcut sistem böyle işliyor ama bu, şimdi zaten sen bunun finans kurumunu kurmuşsun. En zor tarafını halletmişsin. Burada zaten paranın zarar etmemesi ve kara geçmesi için kar zarar sistemi veyahut da neyse efendim işe yatırma çalıştırma sistemi kurulu. Bu oradan da çalıştırılabilir. Kar da ettirilebilir. Bu zaten hibe edilmiş bir sanki vakıf malı gibi bir şey yani. Herkesin bağışladığı bir şey. Burada da bir zarar görme halinde kim zarar görüyorsa ona verilmek şartıyla hibe ettim. Veren de zaten şu anda bile veren öyle veriyor zaten. Yani kimse kimseye haram ettiği de yok. Yani zannetmiyorum. Çünkü gönüllülük esas. Gönüllülük esas ama işte. Cebri değil zorlama ama yok. Ama şunu diyorum işte İslam'da neye bakar? Akte bakar. Akit de neye bakar? Lafza bakar. Yani sen efendim bir hanımla beğendiniz birbirinizi falan zifaf olacaksın. Sen benim hanımımsın ya sen de benim kocamsın falan demekten olmuyor işte. İki de şahit gerekiyor. Evet. Ben efendim aldım kabul ettim gerekiyor yani. Şimdi, en az iki. En az iki. İslam'da böyle şeyler var. Yani lafızlar var. Mesela ben finans kurumlarında devamlı ne diyorum? O ipotek koyup da sana satmak böyle olmaz. O kaç liralık hisseyi alıyorsa alacak sana satacak. Bunları söylüyoruz. Böyle laf yapmadıktan sonra sen kağıt üzerinde ipotek koydurmuşsun almış. Ama sen onu gideceksin vekil edeceksin. O adam gidip senin adına alacak. Ondan sonra gelecek seninle satış yapacak sözlü. Hep diyorum bunu. Bu gibi şeyler evet. Olmadan finans kurumu da olsa olmaz diyorum. İşte burada da bu noksanlıktan çok mağdur oluyor millet ya. Yani bir sistem buna kurulabilir. Niye düşünmüyorlar acaba? Hocaların ekserisi zaten cimin karnı geniştir demiş Cevaz'ın. Caizdir. Ekserisi caiz değil diyor ama şimdiki piyasadakilerin ekserisine göre caiz. Evet. Şimdi öyle de caiz dediği zaman da hiçbir finans kurumu da hiçbir kuruluşta ne yapmıyor? İhtiyaç duymuyor. Şimdi biz burada biraz sallıyoruz işleri karıştırıyoruz. Ben mesela bu tavuk mavuk işi makine kesimi helal değil dedim. Değil zaten. Çünkü fıkıhta gördüm 3 tavuğu diyor üst üste koysalar. Bir bıçakların üçünün kafası gitse birinci helal olur diyor. Besmele. İkisi boşak. Çünkü her can sahibi Allah'ın adıyla canını verecek. Müstakil ruh sahibidir. Mesela. Peki o konuda yatırım yapanlar oldu mu? Oho şu anda helal sertifikasından en büyük sistem yani isimleri hayır, vermeyeyim şu anda telefon ediyorlar ne olur gelin denetleyin. Adam geliyor denetliyor hocalar sistem kuruldu. İşte o dediğimde Leali Gül FM'de program yapan ekip. Helal sertifikası geliyor. Sistem sağlıklı çalışıyor mu? Çalışıyor tabii. Denetim var feci. Adam geliyor diyor ki. Yani bir kere denetlersiniz veya bir kere görürsünüz. Ondan sonrası Allah'a emanet. Yok yok, onu mutlaka halk da denetliyor. Çünkü sen şimdi halka fetvayı verdikten sonra sen korkma. Öyle bir adı çıkar ki. Sen yanlış şey. Burada makine kesimi, bu caiz değil. Makineye basarken düğmeye bismillah diyor. Ondan sonra 1000 tane tavuk gitti. Olur mu öyle şey? Makineye bismillah. Olmaz dediler bunu. Efendim bazı hocalar fetva verdi. Hem de bizim arkadaşlardan. Dedim yok böyle fetva. Besmele düğmeye basarken. Nerede uyduruyorsunuz düğmeye basarken? Ondan sonra bu fetva yok dedik. Olmaz dediler. Marketçiler şunlar bunlar. Kaç sene evvel Ramazan'da çıktı bu tartışma. Ben hapisten çıktığım sene. 2002-2003. Hal böyle olunca şimdi de elhamdülillah tuttu bu iş. Helal sertifikasına da şart arandı bu. Şimdi herkes yok, gelin bir makinalarımızı görün, şeyimizi, sistemimizi görün. 50 adam. Adam bir bak, 5000 tavuk kesecek. Almış şuraya 20 kişi. Tavuğun canı ne? Zaten hepsi hazır geliyor. Kendi vuruyor bir şey. Bismillah, bismillah, bismillah, bismillah. Yani 5-10-20 kişini hallettiler. En büyük sistemi bile. Bir de tabii şimdi tavuk deyince konuyu dağıttık ama tavuğun tüylerinin yolunması meselesi var. Sıcak su meselesi var. Karının akması meselesi filan gibi tartışmalar da vardı. Ya tabii sünger gibi içine işliyor diye. Hepsi tarihte kaldı galiba. Kimsenin böyle hassasiyeti. Yok, tarihte kalmadı. Var mı böyle hassasiyetler? Hassasiyet bende aşırı şekilde var. Yani sizde olabilir, kitleye bakınca var mı? Ben mesela. Siz nasıl yapıyorsunuz? Bahçeden besliyorsunuz. Ben hapiste 13 ay kaldım. 13 ayda ben gelen ne bir et ne bir tavuk ağzıma sürmedim. Yani çünkü mümkün değil bana. Nereden gelmiş, kim kesmiş, besbelelim yemem. Yemedim yani. Bak 13 ay diyorum. Ağzımdan geçmez. İnsan biraz hassas olacak. Helal var, haram var. Yani Allah Teala diyor. La tekulû mimmâ lem yüzker ismullâhi aleyh. Allah'ın adı anılmadan, kesilenden, ölenden yemeyin. Ve innehu lefisk, fasıklıktır diyor. Dolayısıyla tabii Hanefi mezhebinde, Şafii'de sen kendin besmele çekip yiyebiliyorsun. Şafii'de. Sen kendin besmele çekip kesebiliyorsun. Yani kesilmediyse besmele de kendin yiyorsun. Fakat öbür iş başka bir iş. Orada kesip sıkıntısı var. Çünkü orada Şafii'de yiyorsun dedin ama yani hayvan makine işi ayrı. İnsan kesecek bir şey. Bir kesici olması lazım. Burada hepten makinenin kesmesi kendi kendini ölen gibi. Yukarıdan düşüp de ölen gibi. Laşek durumu da oluyor. Bir canlı adam kesmedi diye. O da ayrı bir konu şimdi. Bu sefer çok sıkıntı var. Onun için işte elhamdülillah bütün müesseseler çağırıyorlar. Gelin bizi denetleyin. Helal sertifikası neden? Millet bakacaksın helal mı değil mi? Ne yapalım? Haramda biraz lezzetli geliyor. Adam da onu söylüyor. Geçen gün diyor helal belgeli bir şey aldım diyor. Çok lezzetsiz çıktı sucuk salam diye ya. Ya kardeşim benim be. Helal mı tamam, rahat ye de ahirette sopa yeme kardeşim. Ne yapalım şimdi? Evet. Haramada lezzet olur. Kulağına şınlatalım. Onun da bir kitabı var. Bu konuda çok hassas bir arkadaşımızdır Kemal Özer. Şeytan ye diyor demiş kitabın adına. Çok başlı başına ilginç bir... İşte ve inne şeyatine leyuhune ila evliyayim leyucadilukum. Ayetin onu ayetin devamında diyor. Şeytanlar dostlarına vahiy ederler. Yani vesvese manasında. Sizinle çekişsinler diye. Niçin? Şimdi geliyor adam diyor ki kendi kestiğini yiyor musun? Yiyorum. Yukarıdan efendim düşen, dağdan düşüp de ölen hayvanı niye yemiyorsun? Bunu Allah öldürdü, bunu sen öldürdün. Senin öldürdüğünü yiyorsun da Allah'ın öldürdüğünü niye yemiyorsun? İşte o şeytan tekerlemesi, Bektaşi şey gibi. Yani şeytanlar diyor dostlarına vahy ederler, sizinle çekişsinler diye. Şeytan ye diyor. Evet. Allah öldürmüş diyor, ye diyor. Hocam bir başka izleyicimiz de şöyle demiş. Bir komşum dinle alakası olmayan devamlı içki içen birisine maddi yardım yapılması caiz mi? Efendim şimdi komşudur herhalde de fakirdir değil mi? Yani yardıma ihtiyaç duyuyorsa. Yani yardıma duyuyorsa... içki de içiyor, parayı nereden buluyor bu ya? İçki içmesin de yardıma da ihtiyaç olmasın yani. Yani içki tabii. De bilmiyorum sahte içki ucuz mucuz mu alıyor, ne oluyor? Efendim yani komşu ise, komşuluk hakkı var, muhtaç ise kafire bile yardım etmek caizdir. Ama yardım dediğim gibi yani öyle kardeşim kalitesiz içki alıyorsun al da böyle bir marka iç şeklinde bir yardım değil de baktır adam yani hakikaten çoluk çocuk sefil, açlık sefalet, komşuluk olduğu için de az çok meseleye vukufiyet olur. Dolayısıyla yardım kafire bile caizdir. Komşu, bir de komşuluk hakkı var. bu arada bir izleyicimiz de dualarınızı bekliyoruz demiş. Biz de onlardan dua bekliyoruz. Allah bütün dinleyenlerimizin, bizi Allah rızası için sevenlerin, izleyenlerin, dinleyenlerin ne hayırlı muratları varsa mübarek Recep ayı hürmetine ihsan eylesin. Amin. Bu arada bir gazeteci arkadaşımızın babası da Ankara'da yoğun bakımda hastanede Talat Atilla diye bir arkadaşımız. O da izleyicilerimize de isteyelim. Dua istedi babası için bu vesileyle. Allah'ım acil şifalar ihsan eylesin. Bütün hastalara da, özellikle kardeşimizin babasına da Şafii ismi şerif hürmetine şifaya beylesin. Amin. Bir izleyicimiz kocası istedi diye kapanan kadın gizli şirk koşmuş olur. Olmaz dedi. Efendim, zorla hayır hayırdır. Babası dövüyor diye namaz kılan da iyidir. Ay şimdi cübbeli sopaya cevaz verdi derler. Allah Allah, ben Resulullah ne buyurduysa onu söylüyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem 7 yaşında namazı emredin, 10 yaşında hafif kabahatlere vurun diyor. Nuru evladekum bis salati ve ibnavşebani. Alıştırma babında öyle bir yerini kırın, ezin, geçirin demiyor haşa. Ama biraz caydırıcı hareketler yapın yani, ciddiyetinizi anlasınlar. Yani 10 yaşında bu emir var. Dolayısıyla böyle bunlar gizli şirk olmaz. Çünkü o yine gidip de puta niyet yapmıyor ki o namazı. Veyahut da kapanıyor da şey değil, yine yaptığı iş onu bir günahtan kurtarıyor. Zorla da kapansa saçı görülmüyor. Maksat görülmemesi değil mi? Tamam. Evet. Bir de bu namaza da benzemez. Namazda hep de niyetsiz falan yatsan kalksan olmaz. Bunda niyet de lazım değil. Örtündün mü bir adamdan kurtuldu. Evet, bir ara daha vereceğiz ve devam edeceğiz değerli izleyiciler. Değerli izleyiciler, devam ediyoruz Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbete. Sizden gelen soruları cevaplıyoruz. Ve bir izleyicimiz kaşları aldırmak caiz midir diye sormuş. Daha önce de aldırmak hepten de tümden aldırıp da kalem çekmek asla caiz değil. Fıtratı tahir, laneti mucib, büyük günahlardandır. Ancak... Evet, şimdi böyle bir moda var yani, siz modayı moda var. Takip ediyorsunuz veya en azından gelen modayı sorulardan. Modayı takip etmiyorum, duyuyorum. Evet. Herkesin başına kaşların tamamını aldırıp kalemle şekil veriyorlar. Ya bunlar kesinlikle haram, laneti mucib. Ama şekil vermek için. Şekil vermek için de caiz değil. Yalnız çok uzun olup yani fetevain diye de diyor la besebi, bunda beis yoktur. Beis yok demek yani biraz yine kerahatı müşir. Belki bir mekruhluğu anımsatıyor. Beis yok demek yani yapmasan evla demek. Terki evla demektir. Fıkıhta beis yok demek. Ve lakin tabii günah da icap etmiyor demek. Günlük dilde böyle bir anlam çıkmaz. Beis yok, mahsur yok. Yani yapabilirsin gibi. Ama bir anlamı var. Ama fıkıhta beis yok deyince terki yapmamak evladır. Ve lakin şeyde kadında tek kaş diyorlar böyle birleşiyor arası. Evet. Böyle bir durumu olursa erkeğe teşebbü oluyor. Kocasını insanları tenfir ediyor, soğutuyor, nefret ettirdiği için o böyle kendisini kadınsı hale getirecek kadar. Hepten böyle şekil, güzellik, estetikten kastetmiyorum da yani bir erkeğe benzeme vasfından çıkaracak derecede müdahale etmesine cevaz vardır. Yani insanların nefretini gidermek için veyahut da kocasını bundan soğur. Bundan dolayı caizdir. Erkekte de olsun falan uzar, çok uzar işte ter yapıyor, insan rahatsız ediyor. Abdeste de çok uzayınca bazen çok kaşı çok acayip uzun olur. Evet. Bu abdeste de içine uğraşmak gerekir böyle olunca. Yani böyle bir suyu içine geçirmek gibi. Bu gibi sıkıntılar oluyor. Bunu normal hale getirmekte işte gözlüğün kenarına takılıyor, çekiyorsun, ay bağırıyor adam burada takılmış. Bunlar oluyor. Bu sebeplerden bir müdahale yapılabilir. Evet. Şimdi aslında o zor konuya geldik sayılır. Mezhepler konusu tabii çok geniş ve kapsamlı. Ha, oraya mı geldik? Bir konu. Evet. Onun altlarını bitirelim de say. Evet. O çünkü başlı başına tartışılmaya, konuşulmaya değer bir konu. Bir izleyicimiz hocam demiş, bayanın çalışması ne kadar günah? Yani haram. Bu şeyi bir cevap verdik biz buna. Evet. Bu aslında bazı soruların çok ama ne yapalım var. Kısa da olsa şunu diyelim. Bayanın çalışması haram ve günah diye direkt diyemeyiz. Ortamına bağlı. Yani erkekler arasında çalışması meselesi. Bunu da sakıncalı deriz. Caiz değil deriz. Kapıyı kapatmak için deriz. Ama çünkü neden? Bu bir erkekle teke tek baş başa bir ortamda kalmaya da müncer olabilir, işi götürebilir. Bir erkekle bir yerde halvet birlikte kalmak olduğu zaman haram deriz. Bu harama sebebiyet verebilir diye de erkekli ortamda çalışmaya veyahut işte tokalaşmaya, şuna buna birbiriyle hasbihal etmeye, dolayısıyla samimiyet kurmaya, senli benli olmaya, çünkü uzun zamanlar, vakitler geçtiği için aynı anda gülmeler, konuşmalar, bu neticede ne kadar kendini tutacak yani, ciddiyet, bir yerde sigortalar atar, ciddiyet de bozulur. İyi günü var insanın, kötü günü var, mutlu günü var, üzüntülü günü var. Bu aynı ortamda olması, halvete sebep olması açısından falan bunlara caiz değil diyoruz. Kadınlar arasında çalışsalar bunda bir mahzur yoktur. Yine erkekler arasında çalışmadaki sorunlar, zaten kadının bütün bedeni avrettir. Namaz konusundaki durum, yüzü ve el ayakları müstesna. Hal böyle olunca şimdi bu nasıl çalışacak bu vaziyette örtülü? Erkekler içerisinde çalışmak işte biraz daha rahat giyinme, giyinmeyi gerektiriyor. O zaman burada da civari haramlık geldi şimdi, arızı. Ne demek? Kadın çalışması haramdır diyemiyoruz ama erkeklerin içinde olduğu zaman erkeğin bunu görmesi, yani bunun kendini erkeğe göstermesi ve la yübdine zinet de önüne, zinet mahallerini yani bedenlerini göstermesinler diyor. Zinet mahalli derken sadece işte bileği gerdanı değil. İlla mazahara minha. Ancak kendiliğinden beliren işte mecbur yüz ve el gibi, yani iş yapmak için, görmek için lazım. Oralar müstesna diyor. Geri kalan bütün bedeni avret sayıyor. Ya bunu nasıl kapatacak? Yani işe yarayacak kapattığı halde. Kadın kadın olsa kadın kadına avreti, erkeğin erkeği avrete gibi. Göbekledir kapı arası kadının kadına. Ama kafir kadınlar müstesna. Eğer imansız kadınsa o yabancı erkek hükmünde. Ona açılamaz ama Müslüman kadınlar arasında. Ama erkek olduğu zaman da bütün bedendeki avret, avretinin görünmesi yani. Burada civari, yani dolaylı diyelim Türkçesi, dolaylı yasaklar geliyor. Bundan dolayı biz burada ceffel kalem haramdır, günahtır diyemeyiz. Belki kadınlar arasında çalışıyor. Belki erkeklerle muhataplığı yok. Efendim, erkeklerle bir ortamda olduğu takdirde bütün avret yerlerini örtüyorsa ve halvet yoksa buna da haram diyemiyoruz. Haram diyemiyoruz ama Rabbimizin buyurduğu gibi tilke hududullah ve la tekrabuha, bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Yaklaşmayın. Şimdi bir ayette aşmayın, bir ayette yaklaşmayın. Şimdi yaklaşmamak için de işte halvetlere sebebiyet vermek, samimiyetlere sebebiyet vermek gibi şeylere yaklaşmamak için de bu ortamlarda bulunmamak. Ama bu vesileyi kapatmak, kapıyı kapatmak gibi durumlara direkt günah diyemiyoruz. Evet. Ama caiz değil. Yani engelleyici ifade kullanıyoruz. Uygun değil. Bir başka izleyicimiz de beklemiş üzüm suyu içilir mi diye sormuş. İşte o alkolleşirse, alkolleşme durumu olursa, ekşime yani sarhoş edici vasfa haiz olma, alkolleşme diyoruz ona, caiz olmaz. Boza da böyledir. Kefir de böyledir. Yani alkolleşirse, ekşirse caiz olmaz. Ama normal kefir, normal boza, üzüm suyu, bunların içilmesinde bir mahzur yoktur. Evet. Ama beklemişse derken de buna bir saat vakit veremiyoruz. Çünkü beklediği ortama bağlı. Yani dolapta bekler, soğukta bekler, bozulmaz. Orada 10 saatte, o 5 günde bozulmaz. Güneşte kalır, bir saatte alkolleşir. Yani o bakımdan hani şu kadar gün, şu kadar saat denmez. Onun bulunduğu ortamdaki durumuna göre işte. Köpürme, köpük atar. Yani onlar onun belirtileridir. Mayalanma, yani alkolleşme işte dediğimiz o. O zaman caiz olmaz. Bir izleyicimiz de kurbanı sormuş. Tabii kurbana çok uzun zaman daha var ama şimdi hocam, burada şunu diyorlar. Kurbanla kimlere, zekatın farkı var. Yani kime düşer? Şimdi, kimlere kurban düşüyor? Şimdi mesela bir adam zekat alamıyorsa, yani zekat vermiyor ama başkasının zekatını da alamıyor. Böyle bir orta sınıf var. Zekat alamayacak, çünkü bunu birkaç kere de anlattık. Zekat alamayacak durumda olan kurban kesmesi vaciptir. Yani kurbanla zekatın farkı şudur. Kısaca anlatacak olursak, kurbanda sene dönme şartı yok. Zekatın, bir malın zekatın taalluk etmesi için nisap olarak ana para için söylüyoruz. Arada girenlerde sene şartı yok yine. Senin nisabın 81 gram altın miktarı şeyin paran satılık malın bir kenarda bulunduysa, bunun üzerine sene geçtiyse, ondan sonra öbür seneler bu durdukça o arada iltihak edenler hepsinin üzerinden tek tek ayrı seneye tutamazsın. Çünkü o zaman her gün giren malın her gün bir senedisi gelir. Bir daha sene. Her gün zekatı hesap edeceksin. O öyle bir şey yok. İlk nisabın üzerinden o nisap düşmedikten sonra tekrar nisaba malik olursan düşüp de yeniden bir sene icap eder. Ama o nisap duruyorsa onun üzerine katılanlar o nisabın senesiyle zekatı çıkarılır. Ama kurbanda sene şartı yok. Mesela kurban bayramına bir gün kala veya bayramın birinci günü. Nisap şey oldu. Efendim nisaba malik oldu. Kurban kesmesi vaciptir. Bir de ne gerekmiyor? Malın ticari olması gerekmiyor. Mesela şimdi yazlığın var. İhtiyaç dışında evlerin var. Şuyun var, buyun var. Sen bunun yani emlakçı gibi, şey, müteahhit gibi alım satımını yapmıyorsan bu evlerin 10 tane de dairen olsa efendim zekat gerekmez. Ancak gelirinden gerekir. Eğer kirada miradaysa gelirleri nisaba yani girdi yapıyorsa bütçeye sene döndüğünde nisabın üzerinden elde ne varsa hepsi tabidir. Gelir at. Ama bu mal ticari değilse zekat gerekmiyor. Yani böyle ikinci evi, üçüncü evi gibi. İkinci araba. Ama kurbanda ticari olması şart değil. Zaruri ihtiyacının dışında bir evi var, gerekiyor. Evet. Şimdi mezhep konusuna geldik. Mezhep konusuna geldiğimiz zaman da çok güzel bir malumat. Allah nasip etsin ki lütfü keremle güzel bir anlatalım da kısa olsun, öz olsun, müfid olsun. Şimdi mezhepler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yoktu, işte sahabe zamanında yoktu gibi bir şeyden başlarlar bu sık. Evet. Bu konuşmaya. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olmaz. Olamaz. Neden? Vahiy devam ediyor. Vahiy devam ettiği noktada içtihada mahal yoktur. Senin reyin ne diye sorulmaz. Allah'tan hüküm geliyor. Şimdi Allah indinde hüküm birdir. Bir mesele helal mıdır, haram mıdır? Caiz midir, değil midir? Allah'ın da bu hüküm birdir. Fakat zaten vahiy gelince de Allah katındaki hükmü bildirdiği için daha onun üzerine tartışma olmaz. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olmaması çok doğal. Olamaz yani. Sahabe döneminde yoktur sözü yanlıştır. Sahabe döneminde vardır. Çünkü sahabenin fukuhası vardır. Fıkıhta ihtisası olan Abadile Yerba 4 Abdullah, Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu en meşhurlarından, Abdullah İbni Abbas, İbni Abbas diye meşhur olmuş, amcasının oğlu, Abdullah İbni Amr İbni As, Abdullah İbni Mesud, Hanefi fıkhının da en çok dayandığı Küfe fıkhının, Abdullah İbni Mesud, Rıdvanullah Ali Mecmain, ya daha da var. Evet, Muaz İbni Cebel, sahabemin içinde en fıkhı en iyi bilen diyor, o çok genç vefat etti tağında. Bu gibi Zeyd İbni Sabit, Feraiz ilminde, miras şeyinde. Gibi ihtisasları da var. Übey ibn-i Ka'b kıraatta. Böyle ihtisaslar da var. Şimdi mesela kitaplarda şunu görüyoruz. Ayşe anamız istihat derecesindedir. Dininizin üçte ikisini bundan alın. Birçok sahabe ona danışmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu ustaki tatbikatından müşahede ettiğin bir şey var mı? Diye. Mesela kitaplarda bakarız fıkıhta bile. Bu bir görüş vardır der ki bu görüş İbn Abbas'ın, İbn Ömer'in, Ayşe'nin radıyallahu anh'ın mezhebidir der. Ha mezhep olarak sistemleşmemiştir. Kağıda kaleme dökülmemiştir ama görüş ayrılıkları zuhur etmiştir. Neden? Çünkü vahiy kesildiği için yeni meydana gelen olaylar vardır. Yeni zuhur eden hadiselerde de içtihada mahal vardır, mesak vardır. Geliyor, soruyor. İbn Ömer bir ayetten... Ama tabii kurumsallaşma, yok. Ekolleşme... Ama sahabe döneminde yok diyorken görüş ayrılığı vardı, onu demek istiyorum. Evet. Görüş ayrılığı varsa bu mezhep değil de ne? Yani o görüş ayrılıkları zaman içerisinde kurumsallaştı, sistemleşti. Dolayısıyla sen şimdi İbn Ömer bu ayetten, hadisten buna delil almıştır. Cevazına bu işin. Efendim İbn Abbas da mekruhluğuna delil almıştır. Kimisi sonradan görüşünden dönen olmuştur. Başka bir delil duymuştur. Dolayısıyla sahabe de vardır. Sahabeden sonra zaten hemen ilk dönemde ki Ebu Hanife radıyallahu anh müçtehitlerin en öndekilerindendir tabaka itibarıyla. Sahabe görmüştür. 8 tane sahabe görmüştür. Dolayısıyla tabiin son arayı vereceğiz. Ondan sonra tamam. Devam edelim. Bütünlüğü tamam. Olabildiği kadar bozmamış oluruz. Değerli izleyiciler, son aramız. Ondan sonra 10 dakikalık bir bölümümüz var. Orada da bu mezhep konusunu konuşmaya neyse. Devam edeceğiz ama öyle anlaşılıyor. Önümüzdeki hafta daha geniş ve kapsamlı konuşmamız gerekecek. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizin son bölümündeyiz. Sizden gelen soruları cevaplıyoruz ama çok geniş ve kapsamlı bir soru var. Mezhepler sorusu. Nereden çıktı, nasıl çıktı, aslı esası nedir? Ve etrafındaki şekillenen özellikle son yıllardaki tartışmalar. Şimdi ona açıklık getirmeye efendim, herkes ayetten, hadisten mana ve hüküm çıkaracak ilme sahip değildir. Bu sahabe döneminde de böyledir. Tabiin döneminde de böyledir. Yani bakkal var, fırıncısı var, bir seviyesi var. Tabii ki her Müslüman ilmi haline itikadını bilir. Ama tabii ki o zamanki ilim seviyesi yüksektir. Fakat ayetten hadisten hüküm çıkaracak kişiler sahabe dönemindeki ayete bakın. Estağfirullah. Velev radduhu, mesela bir kargaşa oldu, bir meselede ihtilaf çıktığı zaman eğer onu havale etselerdi diyor. Nisa suresi olacak. Velev radduhu iler rasuli, peygambere gidip sorsalar. Olmadı, imkan olmadı, şudur budur. Ve ila ülil emri minhum, içlerindeki ülül emre sorsalar. Buradaki ülül emir devlet yetkilileri değil. Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ. Resulullah sağken ülül emir yok ki. Ayette de Resul'e sorsalar dediğine göre peşinden gelen ülül emir alimlerdir. Zaten öbür ayette de Atiullah atiur Resul ve ülül emri minküm, Allah'a, peygambere ve ülül emre itaat. O ayette de ilk mana alimlerdir. Bundan dolayı Osmanlı padişahları Şeyhülislam'ın fetvasıyla mukayyet kalmıştır. Çünkü sultanın üstündedir. Çünkü Allah Resulü'nün adına karar veriyor o. Padişah olmakla adam Allah Resulü'nün kararını bilmez ki. Dolayısıyla içlerindeki alimlere sorsalar le'alimeullezine yestenbitûnehu min istinbat. Arapça bak. Yestenbitûne. İstinbat içtihatla aynıdır. Nebat su demektir lügatta. Yani kuyunun dibinden kazdıkça su çıkartmak manasındadır. Yestenbitûnehu min. Yani ne demek? Derin zeka. Alet, edevat, cihaz, şu bu olmadan çıkıyor mu? Dolayısıyla tam teçhizatlı. Olacaksın da ne yapacaksın? Ayetten, hadisten hükmü topraktan suyu çeker çıkarır gibi çıkaracaksın. Bir ince sanat uygulayarak. Eğer diyor ihtilaflı meseleleri içlerindeki yetkililere sorsalar o istinbat kabiliyetine içtihat edebilecek derecede alim olanlar meseleyi çözerler diyor. Bu ayettir. Bu ne demektir? Yani bir kargaşa çıktığı zaman nasıl olsa sahabesiniz, herkes kafasına göre takılsın demiyor. İçinizdeki alimlere soracaksınız diyor. Sahabe bile olsa. Çünkü fıkı bilen var, bilmeyen var. Hadiste Efendimizin yanında oturup Eshab-ı Suffe devamlı rivayet dinliyor. Öbürü gitmiş mübarek tarlasına. 2 ayda bir geliyor bir hadis duyuyor. Öbürü her dakika ezberliyor. Şimdi onunla o bir mi? Mecbur ne yapacak buna? Soracak. Bu ayet-i kerimede ne anlaşılıyor bunda? Mealcilik yok. Yani kafana göre aç meali takıl. Helalı haramı. Böyle bir şey yok dinde ya. Sahabe olsan bu hakkın yok ya. Ki sen zurnan son deliysin benim gibi. Nerede sen en sonda gelmişsin? En başındaki adamlar Resulullah sağken bile alime gidiyor soruyor. Ebu Bekir, Ömer'e soruyor. Rızvanullah Ali Mecmai. Peki bu delil. 2. Adam sen müçtehit misin, mukallit misin soruyorum. Müçtehitim dediğin zaman oho gel bakalım. Hafız mısın? Hafızım. Kur'an-ı Kerim'in hangi surede hangisi birbirinden önce indi, başı inen, sonu, bunları biliyor musun? Yok. Nasık mensuh ilmin var mı? Yani hangi ayet sonra geldi, onu nesh etti, geçersiz yaptı? Hangi ayet mensuh oldu? Bir ayette vasiyet farz diyor. Halbuki öbür ayetlerde kadın şunu alacak, kocası bunu alacak, çocuğu varsa 1/4, yoksa 1/8 falan. Yani yoksa 1/4, varsa 1/8 gibi. Vasiyet ne oldu? Vasiyet demek şu şunun bu bunun diyebilme hakkıdır. Bunu yapmanız farz diyor. Ondan sonra da diyor ki Allah Teala iş karışacak en iyisi mal işi namaza benzemez diyor. 4 rekat dersini herkes kılar diyor. Para işine geldi mi diyor herkes kaynak arar diyor. Sonra zayıf hadis, mayıf hadis malı götürür. Onun için ben bunu Kur'an'a koyayım demiş. Bütün hisseleri dağıtmış. Ne oldu vasiyetin farziyeti? Kalktı. Ama ayet duruyor kütübe aleykül vasiyetü. Bu sefer nasih mensuh. Hazreti Ali Efendimiz girdi baktı camide biri vaaz ediyor falan. Sahabe tabi'in en azından tabi'in adam. Dedi ki sen nasih mensuhu biliyor musun dedi. Ki bunun hakkında İmam-ı Nahhas'ın dünya kadar kitaplar var elimizde. Sırf nasih mensuh. Ki biz Ruhul Furkan tefsirinde 17. cilt çıktı bu arada. Tefsirin 17. cildi çıktı. Orada her ayette bu nasih mensuh, bu ayet mensuhsa kim nesletti bunları da yazıyoruz yeri gelince. Dolayısıyla hani müstakil eserde de lüzum yok. Oradan da takip edilebilir. Adam bilmiyorum dedi. Ya da nasih-i mensuhu bilmeyen de bizim camilerimizde vaaz etmeye ne hakkı var? Çıktır. Milleti mi saptıracaksın dedi. Şimdi kim? Herkes bir vaaz ediyor nasih-i mensuh. Gerçi şimdi et diye süt diye dokunan yok çünkü bir konuşma yapıyor. Çiçek dikme haftası, toprak süpürme falan. Konu bitiyor. Ne nasih ne mensuh bir şey bilen yok. Şimdi Kur'an'ı hafız mısın? Yok. Hafızım. Ayetlerin önce inen sonra biliyor musun? Sebebi nüzül. Ne sebeple indiğini hepsini biliyor musun? Hepsini. Hangisi neshetti, hangisi neshedildi biliyor musun? Alimlerin bu ustaki görüşlerini biliyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hangi ayetlerine tefsirleri var biliyor musun bu kadar hadisi? Yok. Gelelim hadise. Hadis hafızı mısın? Böyle 600 bin, 1 milyon hadis. Biliyor musun? Yok. Biliyorum. Ravileriyle biliyor musun? Biliyorum. An Ebi Hüreyre'de. Değil An Ebi Hüreyre'de. Ebu Hüreyre kimden? O kimden? O kimden? Resulullah'a kadar kaç isim var? 5 mi? 6 mı? 10 mu? Hepsini tek tek biliyor musun? Yani 1 milyon hadiste eder 3-5 milyon isim. Biliyorum. Nerede biliyorsun? Biliyorsun. Rical ilmini biliyor musun? Nedir rical ilmi? Bu ravilerin içinde yaşlandığında unutan var mı? Şaşıran olmuş mu? Yalanı çıkan olmuş mu? Töhmet altında kalanı var mı? Kaç milyon adamın tarihçi hayatı. Bir de onlar hakkında kim ne demiş? Onu da biliyorum. Nereden biliyorsun? İbni Hacer böyle dedi. Şu böyle dedi, bu böyledir. Yine mukallit şeyine düştün. Niye? Bir kitaptan nakil yapıyorsun. Müçtehitler bu adamları yaşadıkları ortamda yakınlarından tanıdılar. Sen kitaptan nakil yapsan, ezber edebilsen papağan olursun. Mukallitsin, müçtehit olamazsın. Koca Buhari gibi gider, adamdan hadisi alır. Baktı ki şey adam, yani, adam ne yapıyor ata? Bu devirde hiç müçtehit bulamayız anlamına geliyor. Müçtehit, naylon müçtehit yok. Hakiki müçtehit bu devirde yok. Efendim. Ama iddiaçı yok. Şimdi dolayısıyla burada dünya kadar mesele var. Sen efendim hangisi önce geldi, hangisi sonra, hadislerin de nasıhı mensuhu var. Kan aldırdı, abdest aldı. Kan aldırdı, abdest almadı. Hangisini önce yaptı, hangisini sonra yaptı? Hanefi birini alıyor, Şafii birini alıyor ya. Bu gibi meseleler. Şimdi bunları ele aldığımız zaman sen bu seviyede alim misin? Değilsin. Değilsen, zaten ben böyle alimim diyorsan seninle konuşmak gerek yok Bakırköy'e müracaat. Sen efendim ben böyle şekilde alim değilim diyorsan ben de sana ayet okuyorum. Fes'elû ehle zikri, ilim ehline sorun, in küntüm la te'alemû. Eğer bilmiyorsanız. Şimdi İmam-ı Azamlar, Ebu Hanifeler, Şafiiler bunlar ne yaptılar? Tabi'in tabakasından gelen bu kadar hadis-i şerifleri hepsinin süzgecini kurumsallaştırdılar. Medrese kurdular. Ne yaptı? Şimdi sadece dört mezhep mi? Sadece dört mezhep değil. O zaman yüzlerce müçtehit vardı. İbni Ebi Leyla vardı. Şam'ın müçtehidi İmam Evza'i vardı. Bunlar birçok müçtehit var. Süfyan vardı. Rıdvanullah Ali Mecmai. Bu niye şimdi yok? Bunların her mesele hakkındaki görüşleri tedvin edilip yazılıp bize kadar tevatürle intikal etmemiş. Sadece dört müçtehidin, mesela Leys vardır. Hazreti Leys İbni Sa'd Mısır'da. Ki İmam Şafii Mısır'a geldiğinde onu göremediğime çok üzgünüm. Çok, yani en büyük kaybım o öldükten sonra Mısır'a gelmem diyor. O sonra diyor ki çok büyük müçtehitti diyor. Belki Şafii'den, Ahmed İbni Hanbel'den büyük müçtehittir. Ama talebeleri onu zayi ettiler. Yani talebeler senin ilmini aktarmazsa adam tabii o büyük ilim zayi olur. Ama zayi olmadı. Niye? En nihayetinde bütün bu görüşler yüzlerce müçtehit olsa da görüşler yüzlerce değil. Bir konudaki görüş 3-4'e gidiyor. Ya caiz ya caiz değil yani. Bundan dolayı da 4 mezhepte bu görüşlerin zaten hepsi cem olmuştur. Bu mezheplere uymak şart mıdır? Şarttır. Aksi takdirde dümensiz kayık gibi efendim abdest, kan çıktı, abdest alayım mı almayayım mı? Bir hadis daha al diyor. Bir de şimdi bir şey var. Müçtehitler diyor ki hadis sahih olursa benim mezhebim budur. O zaman ne fark kaldı hadis sahih ise? İdâ sahâl hadis ve mezhebi. Ama İmam-ı Azam bunu dediği zaman demek istiyor ki benim hadisin sahih olmasını kabul etmem için bazı şartlarım var. Kaideler koydum. Bu kaidelere uyarsa süreyi benim mezhebimdir. Süreyi bitirdik biz bunu önümüzdeki hafta biraz daha kapsamlı bir İnşallah şekilde benim kafamda kalırsa. Konuşalım. Kalır. Aklım çünkü başımda kalırsa konuşuruz inşallah. Peki. Efendim biraz daha delillerde buna şey ederiz ama sonra dinleyenlere bunu birleştirmek lazım iki konuyu ki anca ikisinden bir şey çıkar. Efendim teşekkür ediyoruz, sağ olun. Değerli izleyiciler, bu haftada programın sonundayız. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Hoşçakalın. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını.